urai, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Óra után 10 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Itt vagyunk. Most a hangerőt, nem baj. Nem baj, jó az. Ja, mert nincs rajtad még a füles. Kézzel, ja, akkor ezek szerint ez a füles nem felőrösít, hanem védi a dópártyát. Az megvédeli a nagy sunga, tudod. Igen, megrezzültek az ablakok. Nem, mindig így szoktam. Eldőlt az LCD. Úristen. Meglepődtél. Gyerekek, itt el forró lávába ment át kit. Láttál? Nagyon durva. Nagyon durva. Mert nézem ezt a Knight Rider, nem tudom, miért adja a TV2. Ismétlik, vagy nem tudom. De nem tudom megszokni egyébként. Tehát Michael, ki ő? Michael, nem. De Michael volt a filmben, Michael. Igen, Michael Knight, és Michael David Knight. Hasselhoff a híres színész és a popzenész. Istenem, azok a letsorok gyerekek, nézd meg az elejét, ott belül is van egy gyönyörű. Most láttam valamit, filmet tegnap, hogy felkeltett az érdeklődés, amit egy ilyen régebbi film volt, a Shaka Zulu volt a címe, és akkor mondom, hú, hát a Zulukról, meg a Zuluk nagy függetlenségi háborújáról szól, és mondom, erre kíváncsi vagyok, hú, van egy második része is, Shaka Zulu az erőt, mondom, nézem a stáblista, David Hasselhoff, nagyon jó. Kevésbé komolyan. Igen, szegény kéme. Nem nagyon lehet ebben a kategóriában komolyan venni, de milyen nagy karrier, nem? És mégis valahogy figyelj, úgy azért mosolyog a gondol rá mindenki. Összepakolgatta a kis vagyonkáját, meg hát összebarátkozott olyan lányokkal, akikkel azért sokunknak nem volt lehetőség hát összebarátkozni, hát a B-vacsnak a legendás. A forgatásán, igen, a lakókocsi. Legendás castingjai. Mozgott állítólag végig hát a lakókocsi? Hát egy picit, igen. Pamela mesélte, hogy ott mindenki szexelt mindenkivel a forgatási szünetekben. Hát és most remake. Egyébként. És benne van Dávid? Nem, nincs. Szerintem lehet, hogy van olyan cameo szerepre majd valahol, nem tudom, papírtárcák között turkál valami büfél mellett a parton, vagy valami hasonlók, de lehetséges, hogy a jogok nála voltak. Szerintem azért ott is csengett még egy kis... Biztos, hogy kap lóvét, persze. Hát kisebb összegecske, úgyhogy ezt tudti. Hát ő írta a forgatókönyvet, egy csomó részt rendezett, tehát azt ő találta ki. Igen. Tehát valószínű, hogy egy ilyen remake-ér is, persze. De az úgyben van a főszereplő. Hát hál' Isten, most már azért jöjjenek a fiatalok. Most már azért igen, a csajok terén. Meg hát nem tudom már, hogy David Hasselhoff mennyire vonzó a kasszának, úgy értem, hogy menjen csengetnének be pénzt. Én nem mennék el. Vagy az újra se, a remake-re sem, nem érdekel, hogy filmesztelen fiú futkároznak kaliforniai pajzsén, egy ilyen piros bójával a kezükbe, tehát azért elég bárgyú a történet. De 20 éve jó volt, persze. Szóval akkor ilyen nőket nem láttál tényleg, csak ott. Hogyha belegondolunk, akkor a feláldozhatóknak a sikerére se sokan fogadtak volna annak idején. Én, amikor így szíroztesztem, hogy hát azért rombitált a Mármára. Csak abban nagy nevek voltak azért. Hát, volt egykor nagy nevek. Hát azért a Schwarzi, azért a jó, igen, azért a persze, hát ezek a nagy retro sztárok, a Chuck Norris, a Dolph Lundgren. Aztán óriási franchise lett belőle. Igen, az el is gyengült, meg egyébként a végére. Meg a azért, mint hogy ősz futkározunk hát mész, a tengerben. Igen, mész, igen, meg össz, egy kicsit. Meg igen, pár ember. Igen, az egy elég bárgyú történet. Na, jó időnk lesz ma, az arra nem is kell sokat foglalkozni, hál' Isten, hát minden oké. Hát is milyen volt. Gyönyörű volt. Hazafelé egyébként picit hűvösebb volt, tehát ugye most is azért reggel, amikor bejöttünk a -1-ből, és amikor hazafelé mentem olyan 10 óra magasságába, akkor sem volt egyébként túlságosan meleg, de egyébként velőfényes napsütés, felhő sehol, eső sehol. És ma már egyre melegebb lesz, úgyhogy abszolút jó idő lesz. És bírtál-e mozogni az ország cukormentes tortája után? Figyeljetek, nem volt egyszerű, konkrétan bedobtam egy bilagítot, amikor hazamentem. Én nem ebédeltem semmit, és utána azt hiszem, hogy itt van előttem egyébként a papír, készültem, 23 különböző tortát nézegettünk végig, és hogyha mindegyikből csak egy kis falatot eszel, már pedig hát mi úgy kóstolgatjuk alapvetően ezeket a tortát, hogy így próbáljuk meg kiválasztani az ország cukormentes tortáját 2017-re, mindegyikből egy falatot, nem lehet mindegyiket betömni, mert akkor már kettőnél, háromnál már véget lenne, mert azért ezek elég kaloriódos torták, függetlenül attól, hogy nincsen bennük cukor, csak valamilyen édesítőszer. De Tehát, hogy srácok, hazament, és utána így Móni mondta, hogy megvártalak az ebéddel, mondom, anya, nem biztos, hogy fogok tudni ilyen. Tehát, hogy ezt így mondom, annyira kész vagyok. És hát voltak azért nagy megfejtések. Na, alapanyag volt hát, a legnagyobb srácok, matthajtás. Most, van ilyen sláger, megint el rosszul, hogy ilyen tök magos fosoktól. Figyelj, nekem íz lett tavaly a tök magos. Már nem tudom, mit kitalálni. Az nem mi voltunk, az ország tortája. Nem íz lett. Nem mondj el rosszat, mert amiatt is. Ti mik voltatok, azt is megmondom. Isapor és hamu vagy? Mi most cékla irányába mentünk. A cékla az most nagy sláger volt. Figyeljetek alapvetően, de lehet. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan a torta, ami a nevében egy zöldséges torta volt, és sütőtök és répa adta meg az alapvető ízt. Kettőtök külön-külön is hányok. Tehát itt tartok. Itt vagyok. Egyelőre itt. Nem. Nagyon kellemes csalódás volt. Tehát, hogy kifejezetten egy nagyon kellemes, nagyon finom kis desszertet sikerült összeütni ezekből az alkotó elemekből, hogy itt a sütőtök, sárgarépa, cékla. Jézus Mária. De te ezt akarok elmegy egy zöldségeshez. Ha ilyet akarok egy zöldségeshez megyek. Hát a cukrászdában azért járok. De tényleg nem. Igen, kérek két fehéret, kell sütit, egy brokkolisat és két spárgásat. És csomagolnám. Nem, hát legyen. Volt egyébként szarvasgombás is. Hát, igen. Tehát, hogy én ott egy picit elbizonytalanodtam, de volt kivi pürés is, volt. Az jó hangzik. Az ne, ugye? Hát az igen. Hát legalább valami minimális köze van a süteményekhez. A nemzeti jelleget azt nem nagyon érted, tehát az ország tortája kivis, tehát, hogy hát lehet, hogy van egy nagy kiwi út. Hát igen, van olyan ország, tehát tudom én érted, Új-Zéland, csak ott madár a kiwi, és nem pedig gyümölcs. Úgyhogy hogy ilyenek voltak, figyeljetek, millióféle volt. Volt olyan esemében például paprikakrém volt. Hát ez a chili a la Hungary kategória. Ez már nagyon nem tudok mit kitalálni, és akkor most humust csináljunk. De, ezt gondolom. Mi a chilis csoki? Igen. A chilis csoki az nagyon-nagyon finom. A paprikakrém az. Csak mondom neked, hogy a peruiak ezt a chilis csoki vonalat, ezt már gyakorlatilag évezredek óta tolják. Tehát, hogy ez nem egy igazán friss dolog, csak az európai gasztrokultúrában ez mit tudom én, egy pár éve jött be. De egyébként az egy teljesen bevett sztori náluk. Ők ezt fogyasztották ital formájában. Ne, hiszen nem, csak én nem akarok csilisot. Tehát akkor tényleg, akkor eszem csilis-csokit, vagy eszem egy pepperonis pizzát, nem? Vagy valami, tehát akkor, érted, aranyom, adjon valami édeset, meg egy ludlábat a gyereknek. Tényleg, hagyjuk már. Tehát, hogy fehér csokis tárkonyos krém. Ezt is még kell tenni a tárkonya. Nem volt kacsaragus, velős, pacalos ludlám. Nem, akkor egy kis paradicsomos piskót. Ez is volt. Nem szeretem. Szárított paradicsommal? Én ebben nagyon konzervatív vagyok. Tehát, hogy jó, francia krémes. Ráadásul nem. Egy jó rákóczi túros, nem? Roppanjon a teteje a krémesnek. Kicsit konzervatív a vonalat képviselet, de nem. Igen, Isler ludláb, kokuszgolyó, puncskocka. Tehát ez hozom. Na, nagyon jó van. És el is kellett már dönteni, hogy mi volt? Leszűkítettük a kört. De csak azért, hogy még egyszer össze kelljen jönni, tudod. Még egyszer lehessen kóstolni. Ötre leszűkítettük, és akkor ezek közül kerül majd ki, majd ugye az ország cukormentes tortája. A másikról nem tudok mondani, ahhoz nekünk igazából semmi közünk nincsen, nekik is nagyon sok sikert kívánok, biztos ott is nagyon finomak. A tortácskák, amikkel idén indultak, ezt nem egy augusztus 20-án kiderül hivatalosan. És akkor erre rátette már kezét a Sobert, vagy még nem? Vagy ebben még nincs benne? Volt korábban, azért próbálkozott. Próbálkozott? Igen, elküldte a kis valamiét. Elküldte a kis tortáját? Az egy legenda egyébként. Az egy legendás eset. Legendás süti, csak nem. Mert ugye cukormentesbe gondolom, hogy ő meg akart érkezni. Rárepült, igen, megjött egy értelmezhetetlen színű és ízű és állagú ilyen kis kreálmány. És Antonia szigorú nézésével biztos azon a helyre tette, úgyhogy Norminak nem volt kedve már bemenni a cukrászdába, csak beadta a sütit. Antonia pedig egy két erősebb pillantásával spórázúzta Norvi önbecsülését és szándékát és próbálkozásait. Nagyjából itt tudom elképzelni. Vannak. Antonia legalább egyszer egy fél mosolyt elengedett valaki felé. Persze. Vagy jéghidegen üldögélt, és jégkirálynő volt. Zsűriben nem mosolygunk. Nem, jó fej volt. Jó fej volt? Jó, ráadásul jó humora is van, tehát hogy ezért lehet szórakozni vele. Mellett ültem természetesen, ahol ültem máshol volna. Picit, bocsánat a szórendért. Csak még a tortáktól nem tudsz beszélni. Igen, kicsit be vagy lassulva. Nem, a pillantásért is olyanok, hogy... Kicsit korábban jöttem be direkt, hogy rá tudjak készülni mindenre, de aztán... Még úgy nem vagy lent, igen. Nem. Még úgy nem. Nem érkeztél meg igazából. Jó, szóljál, és akkor beszélek én. Na, jó, nagyon meg tudja inni a kávéját, addig ismétlünk egy picit. Jó, gyorsan egy-két Viber üzenet, az, hogy Lekváros szalonna kovászos uborkával. Nagyjából itt ezeket. Hát ez egy hiánypótló beszéltem gyerekek, tehát az is van tepertős csoki. Jó, én külön mind a kettőt imádom. De nem, van, de aki, van amiket nem kell erőltetni. Ráütött véletlenül, és akkor az nem kell. Trendi. Nem, abszolút, én ettem tökéletesen. Innováció a szó, amit keresem. Az, persze. Az és az útkeresés végén majd lesz valami. Igen, van. Aztán vagy nem. Aranyom, tett be, azt is hátra azzal nyerünk. Aranyom, mi van ott még? Egy kis töpörtő. Az a töpörtőt is, de ide hátra nyerünk azzal. Azt mondja, hogy igen. Megvagyunk. Nézem csak, hogy mi az ismétlés. A Renmániáról beszélgettünk tegnap. Én már nem is tudom, hogy jutottunk oda egyébként 9 óra után. Mert hogy... Kerestél valamit, a gyereknek a gyógyszereit kerestem. A gyereknek a gyógyszereit keresünk, illetve észrevettem, hogy nagy pakolás van itt a rádióban, mert ugye Juli nagyon-nagyon rosszul sikerült keddi rovatát próbálják itt eltüntetni, és van, aki kinyitotta az ablakot, aztán arra ment valaki, becsukta a szegény Anita, megint becsukta, valaki megint kinyitotta, és ezt mi kiszúrtuk a stúdióban, és akkor a pakolásról és a Renmániáról kezdtünk egy kicsit beszélgetni. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. 6 óra után vagyunk, pontosan 40 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már világosodik, hál' Isten, óraátállítás ide vagy oda. Elkezdett kisütni a nap. Egy órával később ugyan, tudom is utálni, hogy... Hogy sötét van reggel, de legalább elkezdett világosodni. Fél 8-ig még kint lehet lenni. Jaja. Tegnap kölyköket kizavartuk, menjetek. Igen, és látok ilyen korán fekvés. Nekünk nagyon korán kell már benni, megzavarod egy kicsit. Volt, mosdás, azt mehettek. Megyett 9, fél 9, de ne, slaggal leveretni. Aha, kicsit még jéges a víz, de hát. Nyersen vannak tartott gyerekek. Igen, egyébként ez én is bírom tényleg, mikor 7 órakor még úgy bringázom, mert jó idő van, és meleg van, azért azt lehet szeretni. Az a baj, már csak 2 hónap is rövid a nappal, és megyünk bele a télbe. Szörnyű, hogy így elment ez a nyár. Hogy... De még az, adjál hármat. Szörnyű, hogy gyorsan megy az idő, hogy mindjárt megérődülnek a nappalok. Hát. Bringáztok vagy bringázol? Mert elképzelem, hogy ott bringázkodszott a környéken, és akkor Viki időnként itt kell be. Balázs, gyere most már be! Ne, még megyek egy kört! Hagyj még egy kört, még egy háztömböt! Nem bringázom most valószínűleg, hogy a húsvéti nyuszi hoz majd a gyereknek már egy váltós bringát. Uh-huh. Az ő bringáját megkapja a kicsi, de a kicsi még futóbiciklizik. Hát, nem készpénzben fizetitek ki? Hogy érted, hogy váltós bringa? Váltós, hát váltók, milliárd milpengőt. Adunk 2 milliárd milpengőt, és váltóra fizetünk. Ne, én a gyerekkel sokat bringázom. Van egy nagyon szép kis KTM bringám, egy ilyen narancsárga kék, csodálatosan megy. Nagyon sokat megyünk. Tegnap pont voltam az egyik ilyen csomagtartós boltba. Szállítmányozást is választ? Nem, bringámat. Hanem hogy nekem eddig volt vonóhorgos autóm, és most a Lexuson nincsen vonóhorog. Ja. És megkérdeztem, hogy mennyi egy tetőcsomagtartó, csak vizionáltam azt, hogy majd állok, és próbálom a tetőcsomagtartóba feltenni a biciklit. Az ötbetűsbe. Igen, az ötbetűsbe, a tébetűsbe próbáltam, jó. Ami hullére végződik, és hullére így írják, hulle. És hát figyelj, egyrészt az, hogy az árahorror az egy dolog, de nem tudom, hogy tudom majd megoldani, ugyanis nincs vonóhorog az autón. Ezért, hogy felrakott keresztben a léceket, ezeket a keresztléceket rajta, hogy nem zavar, ha ronda. De, ugye föl kell állni a küszöbre, felemelni a biciklit, az... és felrakni egyenesen, majd utána azt ott levenni. Tehát arra gondoltam, hogy mindig viszik egy kis hokedlit, ami bent lesz a kocsiban. Egy kis létra, vagy van egy ilyen rönköm, amin én szoktam fát fegni, ezt elviszem magammal. Kirakom a rönköt, fölárok rá, fölrakom a biciklit, és lesz egy ilyen sámli a kocsi mellett, mert nem tudom, hogy az hogy lehet fölrakni a tetőre. Van ugye, hátsó csomagtartós is. Ennek nincs, mert ez nem szedán, hanem ez olyan, hogy tehát elmondta, hogy ez műanyag van hátul, beleadnak az, és ez kiszakad. Tehát mondta, ez csak csomagtartó, vagy tettetek rá vonóhorgot, vagy a tetőre bringatartót. Mi meg nagy bringások vagyunk, és én állna hozom, viszem a biciklit. És igen, ebbe valamelyik, ha felfúrunk rá egy vonóhorgot. Jó, megállok ott előtted, hozod a kis Hiltidet. Ennek ilyen hangja kell, hogy legyen fúrja, Jancsi, ne szórakozzá. Jancsi. Fúrjubán egy vonóhorgot, legyen szíves, Jancsi bá, tényleg. Jancsi ká. Cigidet megfogod, füled mögé rakod a kis kertészgatyádat, fölrakod, ceruzával fölrajzolod. Svejci sapka. Jancsi bá, elugrom egy feketér, iszik valamit, Jancsi bá, így vonóhorgot, dobjuk már rá gyorsan, a gyerekkel mennék biciklizni, és füttyogod. Paláska, ma alkoholos ízletet már oda. Füttyogod a gyerek, hogy miért nem bringázunk már, hogyha Jancsi kám. Waterres is, ez az jó. Úgyhogy most felhívtam a Lexus, és mondom, hogy legyenek olyan szívesek, tegyenek rá egy vonóhorgot, vagy szerezzenek, mert egyébként nekem más miatt is kell a vonóhorog. Ha megyünk dinnyét lopni, akkor arra tudjuk akasztani. Úgyhogy most nem tudom, szakkörözünk. Na miért visszatérve, én bringázom. Nehezen tudsz elképzelni bringán? Nem. Nagy bringások vagyunk a Benivel. Az jó. Most ketté szakadt a család, mert ugye Viki van a kicsivel, de közben a nagymá 8 éves vele, meg már menni kell, de ő meg a kicsi üvölt, hogy ő bringázni akar, de még nem tud. Vegyél, ha két gyereketek lesz, mindig kiskor különbséggel vállaljatok két gyereket. Vegyél húzócskát, ami a te biciklidhez rá tud rakni, nem tudom, van annak valami hivatalos neve, és a gyereknek az első kerekét megemeli. Annyira azért nem szeret bringázni. Nem tud kormányozni, a hátsó kereke lent van, és ő is tekerhet. És az menő. Jön utánad, nem tud neked jönni, nem tud elkanyarodni, semmi, megy utánad. Apa, már megállnék, nagyon fáradt vagyok. Tudod, földobó köre, hát meg a gyerek nagyon teker. Örökhajtósod, hogy akkor is sportoljon, amikor nem akar. Igen. Most egy gyerekülést néztem, mert már van ülésem. Tehát ez a szürke, ez az, tudod, amit így bepattintasz. Csak a vázról eltűnt az a kis tartó. Kell egy? Van? Van. Milyen a szülésed? Mert ez kompatibilis. Milyen volt a szülésem? Az ugyanaz, ami a tiéd, a szürke, és ilyen két szarv van, amit be kell. Na, ha azt le tudod patítani, akkor azt ad nekem. Az ott van, otthon áll, ma elmegyek, érte, holnap itt van. Én odaadtam a Viki húgának a bringámat, és az rajta maradt, és mondom, hogy szedd már erre, leszett a hátsó csomagtartót, mondom. Hagyjad engem! Ne törődjél, hagyd! Ez nem kell. Ugye van egy hátsó csomagtartom cserébe. Az nekem nem kell. Az jó lenne, akkor nekem tudnám vinni a kicsit is, akkor el tudnám menni családi bringázásra. Viki húga elköltözött, vagy? Nem, hát nem, ő neki adtam a régi bringámat. Na jó, de hát igen. Azon rajta van, nem? Igen, csak félreértette szegény. Volt egy nagy összeveszésünk, a Balázs lement hozzá aludni, és akkor elköltözött. Nem félreértette, mondom, figyelj, van egy ilyen csomagtartó bepattintó, a szedd már le, és ők a pasiával leszették az egész hátsó csomagtartót. Egy picit túl gondoltál. De én közben ezt a vázon kértem azt a tartót. De mindegy, ha azt oda tudod adni, az jó, mert az ülésem megvan. Aha, és akkor összerakunk egy ilyen kis családi szettet. Leszedik hátsó csomagtartót, hátsó lámpa, kiakasztva. Szivargyújtó, két légzsák, a bőrhúzat. Mindent leszettek a bringáról. Még a táncoló Elvis figurát is elvitték. Figyelj, csak összeáll, mire jön a tavasz, összeáll a bringa szettem, és akkor meg vagyok. Én most nagyon félek egy picit ettől a tetőcsomagtartós megoldástól, mert te lezser vagy, és azért... Azt nem én szívónak, hanem aki mögöttem. Igen, ahogy te lezserül, kikanyarodsz. A bringa megy tovább, megy egyenesen. Jól rögzítettük a bringát? Olyan fura, mintha nem lenne hangja. Beni, nézd ki az ablakom. Napucsi, nincsen bringa. Ne törődj vele. Ne törődj vele. Három bringával indultunk, most mi van kettő? De az a mögöttem lévő szívja meg. Hát bizony. Tehát, hogy... Aki nagyon primitív, tegnap megmutatta a srác a boltba, megy, fölállítasz egy ilyen kart 45 fokba. Arra... Egyszerűségében van a csuda. Egyszerűségében fölállítasz egy kart, ráakasztod, és van egy tekerő, és a tekerővel szépen meghúzod. Az, hogy ráfogjon egy ilyen kar van, ahova bemegy ugye a váz, és a tekerővel szépen így összehúzod, és kész. Ennyi fogja. Ennyi, illetve van keresztbe egy sín. Full profi. Tehát, hogy azért ez pont azért nagyon jó. Nem azt mondom, hogy ezek miatt, hanem a lezser típusúak miatt találták ki. Azért én nézegettem őket, hát a hátsó vonalhorgós. A kereket mibe teszed egy ilyen? Azért kerül annyiba. Berakod azt, igen, az ott annak van egy helye a simbe, valahogy így van. De a legjobb a hátsó vonalhorgós. A vonalhorgós. A vonóorgos az, hogy egy darab villáskulcsra fogod, rárakod a vonóhorogra, hatalmas villáskulcsra meghúzod, visszahajtod, van egy ilyen derékszűrű tart, és oda négy bringát így felakasztod. Full profi. Csodálatos. És soha senki nem veszi le. Igen. Mert az, hogy ilyen kulcs kell. Bár azt le lehet lopni, mert kell egy 16-os kulcs, ezt leszeded. Mondják egyébként, hogy van, amikor a csomagtartót a kerékpárokkal együtt viszik el. Ja, hogy csak ki ezt a kis csomagot. Beszélgettem egyszer itt egy srácra márkakereskedő, és mondta, hogy na, és mondom, merre fele nem érdemes vele menni egy ország határon kívül, és azt mondta, hogy a cseheknél. Lelopják az egészet? Az, hogy a csehek szeretik valamit. Úgy van, elviszik. Igen. A múltkor én olyat láttam, hogy papa, mama, Európark, és úgy három bringa fönn, papa megy be a garázsba. Nem mond. És iszonyatosan lebontotta. Ezért nem esetlen idősebb voltak, nem esetlen neki, hogy mi a hang, mert még ment, tehát még tolta, még erőltette, hogy még egy kicsit, szerint ez nem belőle jön. Nem volt. Mi ez az? Ugye az ott nem szabad elfelejteni, hogy ugye rajta van. Azt mondta nekem tegnap a srác is, hogy az nem jó, ha az a garázsba állok. Mondom, ugyan már? Nem ismersz, mondom én a precizitásról. Nem, hagyd a vonóhorgot, legyen tetőcsomagtartó, mert ez minimum két téma még nekünk erre az évre. Az első, amikor lemész az Európarkba, az első, amikor majd elhagyjátok az M7-eset. Az már nem, hogy annyira hülye, csak nem felejted, hogy fönt van a bringa a tetőn, nem? Hát azért azt nem állsz le a garázsba. Hagytál már el úgy pénztárcát, hogy föltetted a tetejére. iPad-et is hagytam el. Telefont is hagytam el, mindent hagytam el, úgyhogy felraktam a tetőre. Beszállásnál, hogy egy pakolom be a gyereket. Tető, igen, de telefon, nem lerak... felejted el, figyelj, dehogy nem. Ne állva tedd föl, fektesd el őket, és rádrótozzad. Vagy... Körbe tekerem, ilyen szigetelő szalaggal, vagy tépen. Figyelj, szerintem a szponzor elintézi, hogy kerüljön rá neked egy vonóhorog. Szerintem te tetünk rá egy vonóhorog. Legfeljebb letolod megint valamelyik lámpát, aztán értem. Ennyi kapnak. Egy hétig erről írnak megint. Megint csinálok valami kis reklámot. De nem, tényleg az jó, és akkor irány a bringázás. Úgyhogy ezt meglátjuk majd, milyen lesz. Azt a múltkor láttad, Szala kérdezi, a Danubiusban is mesélted, Te tekered is, vagy csak lejtőn biciklizel? Szala nagyon aktív gyerekek, beindul. Igen, ő kicsit nagyon van. Igen, tekerek egyébként. Azt mondja, hogy rá kell ugratni a kocsira. Ez egyébként jó. Egy rámpát elül rátámasztasz. Megállok egy ilyen kis dom mellett, és szépen, mint ezek a kis ügyességi mountain bike-osok, egy oldalról, hogy paf, szépen ráugrok, és akkor hát megtartom egyenesen. Hát vagy motorház tető és a teteje, csak hátrafelé néz a bringa, de az meg kit zavar. Fönn is vagyok. Benni gyorsan meghúzza a kulcsot, vagy azt a kis csavart, és megvonjuk. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Mi volt a helyzet tegnap? Tegnap hoztad. Jó voltam? A játékos volt gyenge. Játékos vagy engem? Na, megnézzük, kivel játszom a reggel. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Varga Zoltán. Jó reggel! Jó reggel! Szia, Zoli! Honnan hívtál minket, Zoli? Tatabányáról. És mit csinálsz ma reggel? Mesélj kicsit. Hát, most jöttem haza a munkából. Most értél haza a munkából? Éjszakás, így van, éjszakában voltam. Tegnap ugyanez volt, egy ilyen éjszakai herceggel küzdöttünk. Hát vannak még így ezzel egy párom. Tehát, hogy minden napra de, ez jó. De számomra is egyébként tök meglepő. Ne, hogy minden napra ilyen játékosunk van. De tegnap talán nem Tatabányai volt, igen. Bárva az is lehet. Zörgám, mivel foglalkozol? Turbókat csinálok autóba. Tegnap is autószerelő volt, nem? Igen, és tényleg. De az nem, nem, tegnap volt az alfaszerelőkat csinált. Ez múlt héten nem volt, tudod, aki autószerelő volt, az múlt héten volt. Alfaszerelőből minden napra lehet nagy. És éjszaka dolgozol? Három műszakban dolgozom. Ja, három műszakban? Uh-huh. Tehát autószerelés, de van, amikor éjszaka is. Persze. Azt a betyárját. Ez egy ilyen magán dolog, már úgy értem, hogy nem tudom, hogy értem. És nem úgy, azt akart kérdezni, hogy a nappali a legális ebből? Igen, nappali a legális, éjszaka turbókat szerelek ki az utcán parkoló autóból. Gyárba dolgoz, és ez milyen gyár ez? Borvágerni. Aha. Ja. Egy ilyen nagyobb cégű gyár. Nagyobb cégű gyár, jó van. Figyelj, ennél több kell majd a műsorban, Zolikám, jó? Mert ez így édeskevés lesz, jó? Tehát piricsálod a majd. Most tudom, hogy csak altat. Kivel játszanál, Zoli? Balázsa. De az én vagyok. Én. Az, aki beszél. Tudom, de tegnap is játszottam. Ez nem bizonytalanítja? Nem. A játékos azóta sír. Igen, sok vigasztalja. Pszichológus dolgozik az ügyen. Kezelése jár, családállítása elment, és biorezonanciában. Jó, Zolikám, játszhatunk, csak ne légy passzív, okay. Jó? Oké. Na jó van. Azt mondja, hogy Jani. Trito on fire. Na, itt vagyok. Elindult az óra. Úgyhogy... Nyugodtan, kérdez. Kérdezek én? Igen. Jó van, akkor szevasz. Meg vagyunk, igen. Ennyi volt. Szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Volt egy ilyen megérzésem már a beszélgetés alatt, hogy nagyjából eddig jutunk, mert hogy úgy nem tűntél nagyon aktívnak, de gondoltam, hát ha altatsz, és majd most odapirítasz. De a megérzésem nem csalt. Sajnos nem. Uh-huh. Nem. Zoli, te úgy örülsz, ahogy szomorkodsz? Igen. Így van. Na, de az a legjobb, aki elküldte. Ki mondta? Köszönjük szépen. Figyeltünk. Nagyon figyelik. Figyelj, van egy ajándékod, azért ezt megmutatom, hallgass meg, jó? Okay. Az önnyereménye 4 darab belépőjegy a Futó Expóra, a futás kiállítás és vásárra április 1-e és 2-a között a Millenáris Parkba. Sportolsz valamit, Zoltán? Így van, biciklizek. Na. Az a pulzus alacsony tartásával nincs baj. Igen. A sajátodon, vagy mindig, amit találsz? Felpontozzal. Még a sajátomon. A sajátodon, az egy hálásabb biciklizési forma. Az ember a sajátján biciklizik. Így van. Mennyit tekersz? Hát, napi 5 kilométer, megvan. Mondjuk, azt a mindenit. Nyáron több. De azért nyáron azért, azért, mert az 5 azért az nem annyira sok. Jól van, na figyelj ide, menj el erre a kiállításra, jó? Ez egy futó expo, sporttal kapcsolatos, nyilván a futással kapcsolatban hasznos dolgokat lát az ember, vagy adod a valakinek a jegyet, ha te esetleg nem szeretsz futni. Én fogok elmenni. Nagyon helyes, elég. Nagyon helyes. Bátor. Most akkor pihenjél egy kicsit, jó? Jó, mit, hát, alszol, vagy mit csinálsz? Megpróbálok. Ilyenkor alvás még nem alszok. Hülye, nem én álmomban ennyit beszélek pont, mint te. Nem erre kérdezte, hogy most alszol ez, Oli. Hanem, hogy ilyenkor tudod, véget ér az éjszakás műszak, az ember próbál aludni, de nappal van, nem tud. Forgolódik, sorozatot néz, olvas. Nehezen, de el tudok aludni. El tudsz aludni. Jó van, Zolikám, figyelj ide, küldjük neked. Jó? Jó, okay, pihit. Köszönjük. Jó pihit neked, ciao. Hello. Hát, akkor ennyi gyerekek, ennyi. 2-2. Ja, 2-0. Nagyon előre rohantál. Nem mondom, 2-0. Hogy te. Nagyon péntek hangulatod van már, 2-2 vagy csütörtök. Kersz, igen. És nem keveset, de csak gyógyászati célon. Szóval biciklit. Jó van, gyerekek. Hát meg vagyunk akkor 2-0. Én hozom, szóval én ott vagyok. Én nem, én éves. Még holnap egyet oda teszel, és... Kitartó lendülettel nyomulok, és teszem a dolgom. Csendes kisiparosként, mindenféle dicsérő szavak nélkül. Nem várok bókukat, dicséretet. Akárhogy is nézzük, a top 10-ből válogatsz. Ezen a héten. Sokat kasztingoltál, Anna. Ne. Jó, hát figyelj, egy egész napos turbószerelés után szegény Zolikám, hát megfáradtó. Igen. De hát annyi embert viszel a szívinfarktus, meg a stroke, meg a magas vérnyomás, hát örülök, amikor egy olyat hallok, aki nem javítja majd a, vagy nem rontja a statisztikát, hanem inkább javítja a statisztikát. Még élőadásban nekrológunk. Ami ilyenket nem előbb elmenjünk. Mennyit tekersz napi 5 cigit? Itt van nekünk valaki. Napi 5 cigit. Na jó van. Oké. Elmegyünk most egy picit újra hírezni, reklámozni. Hallgassátok sok szeretettel a híreket, és aztán jövünk vissza. 5 perc múlva pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, küldjétek. Jó, 0623-111-111. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, szép reggelt kívánunk mindenkinek, gyönyörűen süt a nap, és hát csodálatos időnk lesz. Egész héten napról napra egyre melegebb idő, tegnap reggel még egy kicsit hűvös volt, éjszaka mínuszok voltak, ma már az is eltűnik, és jön az igazán jó 15-20 fok, amikor is hát lehet üldögelni a szabadban, napozni, de hát nyilván sokaknak munkával telik majd. A ma reggel M1-es 105-ös kilométer Budapest felé útépítés miatt torlódás, végre eltűnnek a 100 kilométeres táblák, kicsi Krisz kérdezi, igen, elkezdték a felújítást, hosszú lesz, sok időt kérnek, türelmet kérnek, de eltűnnek a százas táblák, és rendben lesz. Drukkoljatok, srácok, ma megyek dokihoz multi-optipupiloptómiára. Drukkolunk, így van. Az egy nagyon ritka szemműtét, amit végbélen keresztül végeznek, hogy a szemnek ne legyen baja. Így van. Hajrá, Fradi, adjatok holnap a Tiós Györnek. Milyen nap van ma, és egyáltalán hol vagyok? Kérdez egy hallgató. Azt mondja, hogy az M1-es felújításról semmiféle felújítás nincsen, csak súlymérő miatt van dugó. Tegnap jöttem mind a két oldalon, életveszélyes lyukak tátongatnak. Mindig majdnem szétesett az autó. Hát ugyanakkor azt írják, hogy van útépítés a 105-ös kilométernél. Járjatok utána, nekünk olyat küldjetek, ami valóban van. De majd megnézzük mi is, jó? És akkor mondjuk, hogy mi a helyzet. Ígértük, hogy foglalkozunk vele, de aztán többen megírtátok, hogy elkezdődött az útfelújítás, és akkor mondtuk, hogy letettünk erről. Valóban nem kell már. Zoltán nem a szívron viszi el, az már egészen biztos. És... azt mondja, hogy hallottatok tényleg a Budaörsön egy BMW alól ellopott felnikről, hogy lopták el a kereket az autó. Ez még mindig van. Ez micsoda? Fölbakolod a kocsit, tehát megemelik, tégla, négy tégla. Ja, persze, tégla. És mind a négy felnit. Azt mondjuk jó, mert akkor precíziósan mozgatták a gépet, vagy nem volt benne riasztó, mert azért nem egyszerű dolog felrakni. Biztos van ennek valami trükkje. Aha. Viszonylag ritkán lopó kereket, nem tudom, hogy kell ezt elképzelni. Tehát ugye azért rakják téglára, hogy le tudják szedni a többit is. Igen. És ott mész reggel, és téglán áll az autó. Nem szerencsés. És ha még nem is nem jó. Oda, beülsz, indítasz, nagy gáz, érted, egyes. Hát nem történik semmi, mivel, hogy nem. Ha, persze. Igen. És áll a táj. Jézusom. Szörnyű. De bármiért lopják el az embernek, most a vonahúra kupaktól kezdve, az ablaktörlő lapáton át, akár a felnikig, az mindenképpen egy trauma. Meg egy ablaktörő lapátot azért ki lehet heverni. Tehát azért az a traumától messze még van. Nem hevertem ki. Azért szóval én értem, hogy traumát. Az egy négy gumi, négy fel. Az igen, az traumát, ezért két ablaktörő lapát azért. Az egy hat, egy hatos, majdnem nagyon mondtam. Az egy kettes eszkortunkról lopták le. És trauma maradt, mert én azért ezt viszonylag gyorsan kiheverem. Az egész autón az volt egyetlen, ami egy éven belüli volt. Azért azon túlteszi magát az ember, vagy a vonóhorgó kupakon, szóval azért vannak dolgok, amikkel azért ugye nem akadsz fel. Én elhittem el, mert elmentem az egyik ilyen áruházba, megvettem, és az a méretre vágható gumi volt, én csináltam meg. Tehát nem is úgy vettem rá méretet, gyárit, akármit, hanem én csináltam meg. Elmentünk vele, aznap megálltunk a tetszóba, már lelopta róla látad, valaki. De jó új gumi van ezen. Persze, mert tudod mi van, mert leugrott szinte róla. Annyira új volt. A 15 éves a kis, hogy hívják, kis eszkorthoz képest. Na. Viszont mondani akartam mindenképpen, mert hogy nagyon kedveljük őket, Klein Dávid és Huajda Szilárd elindultak az Everestre, ugyan nem mi vagyunk a média támogatók, de hát ettől függetlenül természetesen. Legyünk nagyvonalúak. Így van, ja. Legyünk nagyvonalúak, mert mi sokat beszéltünk, annak idején Dáviddal volt többször is nálunk adásban, és hát egy világról szóló szenzáció lenne, hogyha oxigénpalac nélkülük ketten feljutnának, és nagyon szorítunk nekik. Úgyhogy ezt mindenképpen elszerettük volna, de hát sajnos nem mi lettünk a média támogatók, pedig jó lett volna róla beszélni egy picit bővebben is, de most már ennyit. Na most akkor mi elbocskodtátok is, akkor nem megyünk az alaptábolyba. Nem beszélünk rólatok. Igen, már egy másik rádió a média a támogató. Láttam, hogy szerveztek egy ilyen egyhetes expedíciót is. Hát, igen, az irigylem, az egy klassz dolog. Olyan nagyszerű sportembereken, mint Geszti Péter. De rohadék vagy. Szerintem úgy jött képbe, hogy ugye slágeres műsorvezető. Igen, igen, és sőt, amúgy is a horrárok fogják fölvinni. Én ritkán irigykedem, de nekem nagy álmom eljutni Nepába, meg Katmanduba, meg ami ugyanaz nyilván, meg az alaptáborba, meg egyáltalán szalszott az Everestet látni ennyire közelről, szóval az fantasztikus, meg hát az egész millió, ami ott van. 2840 méterről fognak ők felkutyagolni, egészen 5344-ig, hogy pontos legyek. Igen. 3000-re. Két lépcsőt kell megmászni, az egyik az helikopter első lépcső, a másik helikopter másik lépcső, és kapaszkodni. Amit te mondasz, abban bíznak ők is, de nem. Hát ez egy ilyen rövidített történet. Hát azért majdnem 60 kilométert fognak gyalogolni. Az klassz, hát az komoly. Azt irigylem. Egy picit ritkás már a levegő. Majd de nagyvonalúak vagyunk, még nem is mi vagyunk a támogatók, és még így is promózzuk őket. Jó, de Limu is ott van például. Hát igen, azt hiszem az RTL is benne van. Igen, igen. Ezt irigylem tőlük, ez egy klassz dolog. Hát sok sikert kívánunk nekik. Jó lett volna. Ja, ezt igen, ezt bevállaltuk volna. Azt mondja, hogy... Jani, nincs még egy advilód. Kicsitáska. Vicces, kicsitáska. Ő futna elő, vicces. Bohockot. Fölpattanna hátamra, azt fölgyalogolnék veled. Jönnél a kis kecsúás. Egyszer láttalak gyalogolni. Jönnél a kis kecsúás cuccodban. Bali, hol van itt egy Aldi? Mondom, gyere Jani, ne aggódj. Van nálam kulacs. A legtöbbet akkor látnom Balázs sétálni, hogy elvesztette valahol a suszkulcsát, és kerülhetett a parkolóba. Jönnél a kis topodzoknémben, felkapnálak, azt felvinnék, felsétálnék veled az alaptábori kis táska. Olyan tüdőkapacitásom van, hogy megőrülsz. Szabad szája, felfújlak, úgyhogy kiukadsz. Már rákérdezte volt, hogy mi az a két hőlék balondok beszorulva a mellizmaidal. Mutasd meg, hol van a dugó a testedem, felfújlak. Ez egy fújás. Olyan vidák kapacitásom van, hogy szétdurantom a fejedet, ha egyszer megfújhatnál. Nem minden esetre jó lett volna. Igen, hát mi irigykedünk, de hát nem lehet minden a miénk, úgyhogy drukkolunk az expedíciót. Megmásztuk a Badacsony! Drukkolunk az expedíciót. Csináljunk meg egy Badacsony 2017 expedíciót. Jó, de rendesen fő alaptáborot is kiépíteni, tehát ugyanúgy korrektül megcsinálni, csináljuk rendes meg. Felszereléssel. Napi 200 méterrel. Napi 200 méter sétával. Igen. Kicsit kisebb, kicsit a miénk. Hágóvassal, bakancsal, megmásszuk a Badacsony. Bali, embolia. Nem, az Mert hullancs. Na, egy érdekes kiírásra bukkantunk Nick Árpi Facebook oldalán, és arra gondoltunk, hogy utána járunk. Mi a helyzet Nick Árpival? Miért írt ki ilyet? Egyáltalán mi van vele? Mert hogy azt írta nekünk, illetve nem nekünk a Facebook oldalán, lassan szép időnk lesz, szeretnék még bemutatókat tartani. tehát a gyerekeknek iskolában és rendezvényeken a szabadban még bírom. Ezt írta. Kicsit olyan, mintha Rikárpinak egyébként nem lenne munkája, nem lenne állás, igen. És egy ilyen kétségbeesett álláskeresői kiírás lenne ez az ő Facebook oldalán. Leírta, hogy hát még van szabad kapacitás, és szívesen vállalna edzéseket. Idősek otthonában, és iskolában is egyébként. Rikárpit mi nagyon szeretjük. Nagyon. Egy elnyűhetetlen arc, és nagyon jó fej. Hát és ráadásul, ugye azért valljuk őszintén, ez egyik legnagyobb legendája a magyar. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert itt mindenféle ilyen titulusok vannak manapság, de hogy egyébként az erőemelésben is, erős emberként is, ő az egyik első nagy, komoly erős emberünk, hogyha lehet ezt mondani, még azelőtt, már azelőtt művelte ezt a műfajt, mielőtt még egyáltalán kitalálták volna. Hát ahonnan mindenki ismeri, az a szájjal való kamion. Ja, hát elhúzás, az a legnépszerűbb produkciója, szerintem mindenki látta már. Igen, mindent elhúzott szájjal. Igen, amit ért, igen. Zöldséges bódét, igen. BMW Exporo 3 kamion, csak Árpi, ne csinálj, egy kiállítási darab, ne húzd már itt. Árpi, moderán. Így van. Egyszer foggal felszaggatta az 50-es villamosnak a sidei. Mert picit ideges volt, nem jött valami volt a reméznél. Kétszer lefutott a Ferihegyi kifutóra, és szájjal behúzott a hangárba egy 747-es. Nem mondták, köszönjük, hogy nem át. Azt kellett volna, mert az Alitalia. A Lufthansát kellett volna azért felszállni, készült, de Árpit ez nem riasztott el. Na, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, és hogy miért írta ki ezt a Facebook oldalára. Árpi, jó reggelt, kívánunk neked, hello! Sziasztok, jó reggelt, már nagyon röhögtem magam. Jó reggelt! Jó reggelt! Emlékszel még arra a kész átverésre, amikor megtréfáltunk? Hát az nagyon kemény volt, az olyan durva volt, hogy a mai napig mondtam is, hogy az egyszerűen nem hittem el, hogy van, teljesen be voltam szarva, hogy megyek délután egy Guinness rekordot csinálni, és akkor egy kis 40 kilós faszi ottan engem elkezdett úgy megrecélozni, és nem lesz ebből semmilyen rekord. Elhittem tényleg, amikor... Nagyon tényleg elírtam, és akkor kimászol a kocsiból, akkor nyugodtan meg. Össze hoztunk egy kínai mesterrel, aki azt állította magával, hogy ő energiával képes megállítani az autót. Belső erővel, amit elhúzol éppen ugye szájjal. És egy zsiguli kellett elhúznod. Ott állt a kínai a produkció szélén, a partvonalon, és amikor így csinálta, akkor megállt a Lada. Én meg ültem a Lada csomagtartójába, és húztam a kéziféket. És az Árpi, de ekkora volt a fél, és nem értett, ez Isten történik, hogy ezt el tudtam húzni. És amikor a kicsi kínai megmozdult, aki egyébként nyilván beépített volt és magyar, akkor én meghúztam a kéziféket, meg kaptam élet, és a Lada megállt. A srác meg magyarázta az teljesen értetlen arc Árpinak, hogy ez a csíja, a belső energia, ahogy áron. És Árpinak egyre nagyobb lett a feje. Na, kiírtál a Facebookra? Igen, hát azt láttuk rá, tehát emlékszem, az egy jó kis átverés volt. Kiírtad a Facebookra, amit kiírtál? Hogy melót keresel? Melót keresel? Igen. Nem szégyellem. Azt történt, hogy most már két éve nyugdíjas vagyok, itthon vagyok. Hívogatnak szerepelgetni, valóban csak lehet, hogy én vagyok felhetetlen, vagy egyszerűen nem bírok az egómmal, nem bírok az erőmmel. Régebben tényleg nagyon sokat szerepeltem vidéken, bárhol, akár külföldön, és nem csak megszoktam, hanem még bennem van ez az erő, és egyszerűen annyi nagy ilyen hatalmas akarat tenni vágyás van, hogy egyszerűen arra jutottam, hogy teszem a Facebookát, ez nem szégyen, hát miért lenne szégyen, hogy egyszerűen hívjatok, vagy foglalkoztatok velem szerepeltesen, ebben most egy kicsit akadozik a szavam, de ez az igazság. És már olyan, tehát hívogatnak, csak sokkal többet mentem, és még mindig bármikor, ha szólnak, megyek, elhúzom a kamiont, bármi gyerekeket. Érted. Mondták, hogy ne, az tele van migránssal, átvezép a határellenőrzés, állj meg, ne húzd el az én. És ezért nem szólnak, vagy nem hívnak, tehát kicsit úgy kiestél a körforgásból? Hát ez talán olyan, mikor egy színész talán van, az idősebbek lesznek, picikét megfeledkeznek róluk, de talán ez a törvényszerű, hogy hát a fiataloknak ez is egy közhelye, át kell adni a helye, de nem az, hogy átadjuk, én nem adok át senkinek a helyemet, ha én szükség van rám hívnak, de valószínű, hogy nincs olyan esetleg olyan műsor, amiben tudnék létezni. Vagy egyszerűen már arra is gondoltam, hogy hát már megunták, tudják, hogy az Ázdi mindig húzza a kamiont. Megszokják, már mindenféle magam ellen mindenféle rosszakat mondtam, és már kezdtem úgy elkeseredni, hát nem szégyen az, hogy valaki nagy darab ember, és esetleg egy konditeremnek kicsikét elérzékenyül, mert ez az igazság, ez a valóság, és közben az hogy sikerélményeim vannak, és szeretnek meg, igen, itt megmondom őszintén, hogy nagyon nagy szeretet hiányom van, bevallom, akármennyire esetleg röhögnek rajtam, de baromira szeretek adni, és amikor elmegy egy gyerekekhez, természetesen, hogy nem kérjét az ember semmit, hanem ott vagyok. Hát annál jobb nincs, körülrelénk az ember, több pucat, több százan csinálom, és megyek, és inkább kírom azt, hogy megyek szerepelni akárhova, vidékre, Szarvasra, vagy Nyírek, hát tök mindegy, megyek. És akkor olyan boldogság, és akkor hogy telítődik a lelkem, és ez nekem megéri. A nyugdíjasokhoz meg úgy kötődöm, hogy Kispesten, ahol lakom, élek, ott van egy segítőkéz szolgáltatás, idősek otthona van, több és körzet, klubok vannak, és ott a most már több éve, már lassan 5 éve, karitatív célból, időseknek, ilyen szépkorúaknak. Ez az hogy néz ki egyenet, és mit csináltok? Tartok tornát, zenés tornát tartok nekik egy órát, és különböző gimnasztikát levezetek, aha, és ez egy héten körülbelül 3-4-szer van. És ketten a sor végén eldőlnek balra. Igen. Erzsike, nem lazán, hogy felvesszük a 2 50 kilós dumbbellt. Igen, még fogjuk a 18-as kettlebe, belehúzunk 8-at. Így van, és györk, és györk. Ja. Aranyosnak nagyon, szóval lényeg az, hogy ezek vannak, ezt csinálhatom. Zenére csinálod egyébként, zenére? Igen, zenére, de és nem ilyen nagyon light zenére, hanem az ízítőszintől kezdve. Ah, tehát nem egy soltészerező, szóljon hangosan az ének, vagy majd, de többé. Van még olyan... Az aranyosak bevőkre az a fontos, hogy teljesen odafigyelve, szeretve, tehát ők is érzik azt, hogy szeretünk nekik jót. Van olyan lényeknek, nem tudom, a keze sérült, nem tudja annyira, hogy felemelni, de csak ahogy, hogy kicsikét megemeli, vagy a lábát, már olyan boldogok öröm, és ez nekem is jó. Az a lényeg, hogy érezzék azt, hogy foglalkoznak velük, és komolyan veszik, nem teszik őket félre, és ez nagyon jó érzés, ezt lehet látni, és ez nekem bejön, csinálgatom, és természetesen azért persze mellette jó lenne, többet hívnak, mert... Figyelj, egyébként a közterülethez jelentkezhetnél, a tök menő lenne, hogy kapnál egy ilyen Superman jó ruhát, most ezt tök komolyan mondom, és mindig te lennél a segítő, ugye van egy csomó autó, ami a tilosban parkol, és azok így lehetne hívni téged, lenne egy komoly óradíja, de ez most tök komolyan mondom, odaszaladnál, tudod, és feltett kézzel előre, megérkeznél, fognád a kis 6-os BMW-t, kicsit arrébb raknád, elmenne a villamos, mindenki megköszönni, köszönjük Árpi, te lennél a városi jótevője, és karitatív jellege lehetne neked mondjuk pénzt adni, kinek mennyit ér meg, hogy ő tovább tudjon haladni. Lenne egy kis ilyen hordozható sámlid a 75-ös trollin, ott ülnél, tudod? Nem, tök benő, megérkeznél, mindig felhangzana a zenet, arrébb raknád az X6-os, beledobnád a napba, és utána mehetne tovább is az 50-es villamoson. Tapság, köszönjük Árpi újra elintés, nem a forgalom. Nem rossz ötlet. Leharapnál egy-két kerékbilincset, tökre bírnám egyébként, és itt használ a téged a főváros. Hát hányan parkolnak tilosban, nem? Mikor leáll a trollilára villamos. Tökre működik. A reflektorral az égre írnánk, hogy Árpi! Figyelj, Lőrince például tök ideális lenne neked, mert ott van nálunk egy ilyen 100 méteres körzeten belül az Etalon sportiskola, meg a Waberersnek egy telepe. És ott ingázhatnál, egy gyerekeknek tartanál erőlétjezés, aztán átszaladnál és foggal helyre tennél egy-két kamiont. Igen. A gyerekek szeretik egyébként, nyilván nekik ez a nagy dolog, nem? Természetesen, tehát mindig partnerok. De neked van egy ilyen kamionod, amit így viszel a bemutatókra? Tényleg, tehát, igen, bemutató autód van? Tényleg, ott találsz egyet, vagy kérsz egyet? Nem. Hát, amikor szerepelek, akkor általában prezentálják a kocsikat, tehát ahova elmegyek kamiont húzni, akkor a cég, vagy az a vállalat, vagy tök mindegy, az az intézmény, akár iskolások megoldják, hogy szereznek. Ha meg nem kamiont, hanem egy mikrobuszt, akkor az is megfele. De mindig után kell nézni, és kérni kell valóban. Itt is egy külön szervezés. És Árpi, egyébként van ilyen bejövő zenét? Mit tudom, ha jól vontatok dala, vagy ilyesmi? Van nekem olyan zeném, de nekem az ízítésében nyilvánul meg, valóban ott is mindig meg kell válogatni, az egy külön történet. Na jó, mondjad? Igen. Nem, mondd, még mondani akartál valami. Nem, csak azt akarom mondani, hogy komolyságát eddig is komoly volt, amit mondtatok, és valóban ez így is lehetne, akármennyire vicces, valóban csinálnám én még ezt, amit mondhatok, egy kicsit túlzással, hogyha erre kapnék fizetést. Nem szégyen, azt akartam mondani, hogy mindenki a pénzzel küzdik, mert nem mondtam újat. Nekem van egy nyugdíjam, 80 ezer forint, ebben nem tudok kijönni, van egy kicsi pici lakásom, és azt sem titok, hogy egy nyugdíjas házban lakom, tehát egy olyan nyugdíjas ház, amely mint egy bérlemény, és az a lényege, hogy életem végig az ember ott lakik, és hogyha ez már nem lesz, tehát hogyha felszállok a kamionosok angyalai közé, akkor az visszaszáll az államra, és nagyon nehéz föntartani, és az az igazság, hogy szép lenne egy komoly munka, és arra gondoltam, hogy azért már ezt az erős sportágat már 40 éve üzem, most nagyon-nagyon-nagyon nagy képű leszek, de megkockáztatom, amit mondok, hogy a kis ujjamban van az a tudás, hogy fiatalokat tanítsak arra, hogy erősebbek legyenek, vagy esetleg ügyesebbek, és erre vagyok alkalmas, nekem ez a üretésem, ez a tudásom, és én nagyon szeretném, hogyha minél többen megtalálnának, az elérhetőség megvan, és valóban egy olyan akár konditerembe, fitnessterembe, vagy olyan helyen, ahol az én múltam, meg a nevem. Tehát akár edzőként is gondolom, nem? Tehát személyedzőként. Csak az az igazság, hogy ez azért nem nagyon jön be, mert rajtam kívül vannak még sokkal nagyon nevű sportolók, vagy élsportolók, és az nem szokott bejönni akár az elősportban, mert akik ez tök normális, akik egy ilyen fitness centrumot vagy termet fent tudnak tartani, azok részben már vagy ismert testépítőt, vagy ha nem ismert, akkor hát ki kell mondanom, hogy megkockáztatom, és ezt talán nem fognak megkövezni, hogy oda alkalmaznak fiatalabb fiúkat, lányokat, akik mondjuk fiatalabbak, csinosabbak. Hát, ahogy ez egyébként az élet számos területén sajnos megtörténik, hogy igazából egy bizonyos kor felett nem a szaktudás számít, hanem az, hogy fiatal legyen. Jó, de a te rutinod, tudásod, tapasztalatod az, amivel ők nem rendelkeznek. Most csak ezt még nem mondhatom, mert ez nagyon ilyen önzés lenne. Vagy majd mondjuk mi. Persze. De lényeg az, hogy nem mindig azok vannak ott, akik esetleg ott kéne lenni. Valójában oda valók szépek, fiatalok, csinosak, te is szép vagy, Árpi, természetesen, de te egy legenda vagy, ők meg most kezdték a pályájukat, tehát hogy azért a kettőtök között azért van egy minőségbeli különbség, tehát hogy igen, figyelj, ez egy nagyon szomorú történet, ugyanakkor nyilván, hogy nagyon, nagyon bátor, és mi köszönjük, hogy ezt így bevállalod egyébként, hogy felvállalod ezt a dolgot. Nem tudod, csak erről azért sokat nem szeretnek, nem mernek beszélni, de azért ez valahol rettenetesen szomorú, nem, hogy 40 évig éltél, azért ez, ha ugyanezt sokszor az ember gondolkozik, hogy ugyanezt külföldön csinálod, akkor bőven félre tudsz tenni annyit, mert azért ez egy olyan sport, ami azért vonza a nézőket, meg hát rengeteg pénz van benne. Aztán valaki ezt Magyarországon űzi, akkor meg egy 80 ezer forintos nyugdíjból próbál megélni, amiből meg nem lehet nyilván. Hát 8000 forint, azt tudjuk, hogy mi elég. Ugyanúgy ebből vagy kevesebből a teljesen átlag, akik nem sportnak, úgymond nem az átlag, ez megint rossz kifejezés volt. Azok az emberek, semmi köze a sporthoz, ugyanúgy napi küzdésben vannak, mint mindenki. Csak természetesen jobb lenne az, hogyha valakinek van még hozzá rátermettsége, tudás és ereje, akkor természetesen ez ne laposodjon el, és ne azt kelljen nézni, hogy telnek a napok, mert sokszor az embernek céljának kell lenni. Nekem motivál persze a maga az élet, a fiam. Hát csak, hogy érez még, hogy szükség van rá, persze, hát ez a nyugdíjas kor egyik nagy rákszeré. Nekem még ki kell menni a színpadra csinálni, meg egyszerűen én anélkül ezt nem csináltam, akkor baromi rossz, akkor az ember olyan, mint egy kicsit meghalna csöndbe. De azért hivogatnak, remélem, és én meg merem kockáztatni, hogy biztos, hogy ezek a gondolatok eljutnak oda, ahol ezt fogják értékelni, és nem csak én, hanem vannak még híres élő legendák, és talán úgy érzik, hogy erre szükség van, és meg fognak engem találni. Hát pont ezért csörögtünk mi is, mert éreztük ezt a kiírást, igen, ezért ütötte, kaptuk fel a fejünket is, amikor ezt kiírtad, hogy nyilván így próbáltál humorizálni, meg hát úgy megfogalmazni, de hát éreztük, hogy több van benne. Árpi, figyelj, nekünk mennünk kell, bocsánat, viszont időnk véges. A jönnek felkérések bármi a Facebook oldalunkra, akkor mi azokat természetesen továbbítjuk neked. És nagyon jó, ha valaki szeretné az elérhetőségedet megkapni, vagy gondol rád a beszélgetés. Gratulálok a műsorodhoz, a tévéműsorodhoz, és szeretném, hogyha majd legközelebbibe ott lehetnék én. Levették idén. Idénre levették Árfikát. Vége van, elbúcsúztunk. Későn beszéltünk. Szóval nagyon mindenki szívesen. Csáó, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Szia, legjobban. Azért ez egy szomorú történet. És minden szakmában ez van, hogy hiába van mögötted 40 év tapasztalat, nem kell lesz. Igen, ez egy szomorú történet. Jó, hát ha van valaki, aki úgy gondolja, hogy szívesen meghívná. Árpi bírja még, van benne vitalitás egyébként, igen, pár héttel ezelőtt találkoztunk valahol, és így meg nem mondott, hogy nyugdíjasként tengődik egyébként. Nem látszik rajta. Pontosan 7:30 van, ha van közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3:48 van, pontosan Camaro, gyerekek. Egy jó Camaro. Mm. A lányom kedvenc automárkája. A Camaro? Mondta neki, nézegesse sokat. Ja, azt szeretne egyet, mondta a családi. Persze a Transformers után. Az alakul át. Melyik az? Igen. Bumblebee? Az. Tényleg? Az. Beletaláltál. Így van. Transformers. Nem szereti egyet? Nem, még nem szállt fel erre a vonatra, hál' Isten, úgyhogy... Addig örülj. Igen. Nagy baleset az M3-oson Miskolc felé a 32-es úti elágazásnál. Ati küldte nekünk, köszönjük. Arra szólva járható emiatt az M3-as Budapest felé. Ja nem, ez egy másik, mert az egyik Miskolc felé van a 32-es úti elágazásnál, a másik pedig Budapest felé is. Arra szólva járható 34-es kilométer. SG küldte nekünk. Azt mondja, hogy 60-tól Budapest felé szinte áll, így van, lépésbe lehet haladni, kitartás mindenkinek, és az 59-es kilométernél a változatosság kedvéért szintén baleset az M3-oson, ez viszont Nyíregyháza felé. Aztán írt nekünk Egér út kimenő szakaszán torlódás, koccanás miatt, igen, írt nekünk Tomcsika, hogy, de még a régi Tomcsika, hogy szomorúan tapasztaltam, rádió DJ óta használt emelmet, Tomcsika a múlt héten jogellenesen használatba vették, szerintem ez ismerős nektek, értesítem a kedves használót, hogy változtasson nevet. Igen, Tomcsika. De majd igen. Akkor figyelem az SMS-edet, és ha 22-es végződésű, és te írod alá, hogy Tomcsika, akkor téged foglak használni, mert ezen előjogok téged már megvárják. Valóban van Tomcsika. Az igazi Tomcsika. Ezután írd így alá. Valóban van új Tomcsikánk, de régi Tomcsika még a rádió DJ-ből igen, jött. De azóta utána ő minket nem követett, és elévült a névnek a használat. Az is igaz, hogy utána már... eltűnt egy kicsit. Így van. Robika volt, ugye ő itt is van velünk, a rádió DJ óta, de Tomcsika eltűnt, aztán most visszajött. Lehet, hogy áttekert valami, akkor ez egy hosszú kalandozás igen, volt. Igen. Hát megcsaltál minket Tomcsika, tehát most... Akkor utána nem eljött új Tomcsikát. Igen. De is nagyon jó arc. Azt mondja, hogy jó, igen, mit ezt te kérdezi, Szala? Én semmit, a Jani eszik Zabot, és szerintem azt halljátok egyébként. Mint a csörömpölés. De a hírek alatt is behallatszott. Igen. De azt mondod a csámcsogásom? Az is, meg a csörömpölés. Igen. Az viszont nem én voltam. A kanaladata, hogy leraktad a tálat. Én is zavar? Nem, hallgatókat zavar. Én lefosom. Ne, léci, nem erről. Nem érdekel, hogy csinálsz. Most lefosott kanalat. Mindenki úgy torbosít, ahogy akar, csak legyen jó. Ha jön edzői ajánlat, ja igen, Árpinak, akkor írjanak és továbbítjuk neki. Egyébként már jött edzői ajánlat. Tök jó a dolog, hogy lehet, vagy hogy így segítetek, úgyhogy segíthettek most végre rajtam is. Na, mi a baj? Figyeljetek, kezdődik a nyári szezon, mindenki akar nyaralni menni, és mi évek óta úgy járunk, hogy néhány család mindig ugyanoda megy Horvátországba. És nem azt mondod Velencére. Ne. Egyébként, hát mondjuk mi nyaralásból megyünk nyaralásba, de nagyon szeretjük a horvát tengerpartot. Egy hetet, amikor mi közösen elmegyünk, általában oda szoktunk menni. És akkor most van egy új becsatlakozó, a Robi, a kábeles Robi, a szomszéd, róla már meséltem, nagyon örültünk neki, és ezt a beszélgetést egy másik ember is hallotta, hogy a Robiék mondták, hogy figyelj, nem lehetne-e, hogy mi is megyünk veletek. Mondtam, honnan tudod, hogy kábeles hozzátok jár? Igen. Náluk már volt a csőbőre. Nem használ. Ő az, aki lefekteti a kábeleket, és mondta, hogy Robi, tök jó, akkor meg vagyunk így a három család, nagyon szélesen megyünk, és ez kiderült, hogy mi így megyünk, és egy ismerősünk, akivel egyébként tényleg nincs nagy baj. Tehát, hogyha így leülsz egy négy szóval órára... Jani, ne forgass ki! Szóval ne, de mondom, nem, ha így egy napra leülsz, aha, vagy egy kicsit így összejöttök, akkor tök jó a dolog. Most kapta fel a fejét. Hallgass csak, rólunk beszél. De ő mondta, hogy ők is akarnak jönni, és egy hét az már sok lenne. Aha. Hogy mit mondasz? Már semmit. Szerintem megvagyunk. Nézzük a közlekedési híreket. Tulajdonképpen hallgat rádiót, akkor megvagyunk. Üzenjünk neki. De tudom, hogy nem hallgat. Kedves nadáék. Kedves horváték. Nézzük, nevezzük őket nadáéknak, mert gondolom arról van szó, hogy egy picit vérszívok. És hogy... De ja nem, tehát nem akartok most velük így együtt. Igen, azt mondod, hogy tök jó, de ez a három család már pont elég. Azt mondja, az 3, 5, 7 darab gyerek. Ha ha darabosítani kell, már arra figyelni sok, főzni érted, oké, meg minden, rendben, tehát hogy így összeáll. Tudom, hát van az, akivel szívesen vagy egy napot, meg van, akivel szívesen mész egy hetet. Igen. Van, akivel szívesen vagy egy napot, de nem mész szívesen. Jó, de ebben az esetben azért a karácsonyra vett jéna italkészletet persze elfogadtátok. De mi is adtunk érte cserébe, lehülyéskedj, telesítve vissza. Ez érdekes helyzet, hogy mondod meg? Mert pacekban azért ritkán mondod meg, hogy figyelj, az vagy azért így egy hétig veletek. Nem, elindul a sunyogás, mondjuk-e, hogy nem megyünk, csináljunk úgy, mintha lemondanánk, aztán kiürül az üdülő. Csak egy személyes apartmant tudtunk foglalni. Igen, hogy figyelj, Sanyi. Igen, nem mondhatod neki, hogy... Nem, hogy elindul a terelés, Jó, mondjatok kettő. Az a baj, hogy voltunk hasonló helyzetben, nem tudom, hogy mit mondasz. Mondj kettő olyan indokot, amit úgy tudsz előadni, hogy nem sértődik meg, mert egyébként nyilván nem akarod megbántani, mert tök jó a kapcsolat. Van rá szó, illetve van két szó. Last minute. Tehát, hogy most nem foglaltatok le előre szállást, majd később fog majd közvetlen előtte kiderülni, hogy hány személyes apartmant tudtatok lefoglalni. Tehát, ha biztosra akartok most menni idén, és nem szeretnétek lemaradni a nyaralásról, szerintem inkább foglaljatok le valahol valamit. Nem rossz, ez jó. A sunyogás megy ilyenkor. Lehet, hogy nem megyünk, még nem döntöttük el. Hát, ha nem kérdez rá, megpróbálod elhallgatni, és akkor később már nem jön elő ezzel. Tehát reménykedj, hogy ne kérdezz erre. Tudjátok, milyen Balázs. Fogalmam sincs, hogy érted, mikor tudok eljönni, érted, kitalálj majd valamit, aztán majd el akar menni szabadság. Tudod, hogy mi is csak akkor mehetünk el, Jani? Nem tudom. Hát de nem akarom már, most nem akarok ilyen mondva csinált ügyeket. Mondtad, hogy nincs hely. Kinéztetek valamit, de nincs hely. Nincs hely. Aha, tehát, hogy van egy apartmanház. Csak nem ilyen lakókocsisba mentek. Van egy apartmanház, ahol már így elfér a három család, de negyedik nem. Ez jó? Szerintem nem rossz. Ez a jó. És akkor mi van, ha azt mondja, hogy jó, hogy nekünk hozunk egy házban. Igen, jó, nekünk a kert is, hozunk sátra. Szerintem hívd el egy ilyen privát beszélgetés, ahol négy szem között vagytok, és fogd rá a másik családra. Meg figyelj, Józsi, én tudod, hogy tökre kedvelek, meg nagyon bírod a piát, és tök jól tudunk egyet inni, de Marikáik abszolút nem akarnak, ne haragudj, én nem tudok mit csinálni, én nem akarok a Marikáik összevezetni, nem akarnak veled átmenni nyaralni. Kendrá, abszolút Kendrá másik családra. Jutit nem nagyon bírja Marikáik. Tényleg. Hallod, de én tudod, hogy imádlak. Mit érted a csajokkal a balhét? Nagyon szeretek, de nem tudok mit csinálni. Valahogy a feleségünk úgy érzem, hogy szinte nem lenne az jó. Nektek se, nekünk se, nem kell a balhé. Sanyi, ne arra, hogy most persze érte, nem a te hibád, de hogy szeretem észre, hogy Judit picit más szemmel kezdett el nézni rád. Én azt gondolom, hogy... Jobb, ha itt megállítjuk a sztorit. Így van. Aha. Szerintem így ez mindenkinek jobb a békesség, érte. Gyertek, nyugodtan van. Egy hónapban egyszer van, és, négy óra. És most őszintén mondom, nekem Marika bejön. Nem szeret. Jó, de. És azzal, hogy Marika bejön, és azt mondja, hogy akkor igen. És benne vagyunk, igen, akkor egy jó pár csepp. Menjetek el, jelenjetek meg újra az üdülőben, és akkor tesszük kérdezni, ti itt? Ja, hát nem kaptátok meg az indulós SMS-t, hogy hol találkozunk? Nem küldtük. Ó, az iskolát, hát nektek nem küldtük most el, hogy az Osztyapenkónál találkozunk. Nem mi. Hát azért nem voltatok ott, de hát ne? Akkor már nem akart úgy örögni. Hát Bulgáriában vagyunk. Nem szóval? Jézus Mária, biztos. Vagy a legaljasabb, megmondasz egy másik helyet, hogy ott találkozunk, kikapcsolod magad, és eltűnsz egy hétre. Akkor Ore Beach, négyes kemping, ott a sziget mellett, krük alatt, ott, 10 óra múlva, ott a Natali. Jó, és a büdös életben nem vagy többet elérhető. És ti valahol izén vagytok, Glenn Split mellett, tudod, ők meg fönt. Most leteszem, mert jönnek a vámosok. Mi már a határnál, ott találkozunk, ott Ore Beach, ott. És a büdös életben nem ér el többet. Igen, ez egy érdekes dolog, amikor úgy akar valaki jönni, hogy te nem akarsz menni. Picit megfáradt a kapcsolat, kicsit... Nem volt soha több benne. Aha. Ennél. Mi van, ha átjártak enni? Így van, véndéja inni, tehát hogy volt egy jó cserekereskedelem, azzal nincs semmi baj. És érezted rajtuk, hogy ők többet szeretnének? Eddig még nem, de most ez volt, ez az a pillanat, amikor az van, hogy akkor egy hét együtt. De az meg sok, meg így megvagyunk. Tehát, hogy vagy nem is sok, csak hogy megvan ez a kis hármas csapat, ez tök jó. És gyerekek jól el vannak, szülők swingereznek. Tudod, hogy most ennél ki tudja, hogy neki meg, hogy mi. És hát, akikkel mennétek, azok beleadnak a benzinpénzbe is. Sanyék, nem annyira akarnak. Igen, nejét nem akarja bedobni. Így van. Akkor meg minek, pedig volna rá. Igen, nem annyira bevállalós, sajnos, az sem egy. Próbáltuk megtalálni valami közös kapcsolódást, de apa se akar benne lenni, úgyhogy nagyon konzervatív gondolkodás ez. És ráadásul olyan sűrű boldogálták, Sanyék, hogy ahol 6 ember eszik, ott 9 sem marad éhesen. Ezért soha nem posztak semmit. Ez pont az a vonal, amikor nem tudsz konkrétat mondani, hogy azért nem mer, hanem hogy csak így érzed, hogy nem. Menj elébe a dolognak, ti fixáljátok le a dátumot, és aztán amikor jön egy névnap születés, akkor ledd meg arra a hétvégére valamivel, egy ilyen hosszú hétvégére, 3 napra. Az. És hogy neki később fog leesni. Hát pont akkor megyünk, amikor tőlünk kaptátok azt a gyulai wellness-t. Az, a mindenségit neked, nem mondjátok le, aranyom, olyan nehéz volt oda érni. Látod, hogy elmasírozik a család Gyulára, a fürdőbe, ti meg akkor irány Horvátország. Gyulai wellness, és ez Csabai háromcsillagos. Igen, hallod, a legjobb hely. Az a túrkevei, az a túrkevei bisztróban. Valahova küld el őket. Nincs jobb megoldás. Nincs jobb megoldás. Ábel Anita írt, hogy ők is mennek veled. Na, igen. Nem. Drága Feriké, mi is megyünk veled. Oké, Ábel Anita. Nem tudom, hogy ő az-e vagy nem, az ismer a szám 0-0-ra végződik. Nézd meg, hogy ez ő. Igen, azt írta, hogy ők is mennek. De nagy közös lesz akkor itt, mindenki veletek akar azért, menni. Azért ismeritek azt a típust, aki egy picit többet szeretne. Tehát, hogy ez mindig ilyen kell. Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy többet szeretne a felszínes kapcsolatnál. Tehát, hogy mit tudom én, Rihiről hisztek kétszer, egymással meg találkoztok kétszer, és akkor egy idő után azt érzed, hogy ő nagyon akar barátkozni. Tehát, hogy így nagyon, nagyon közel szeretne kerülni hozzá, és egyre kellemetlenebb a dolog, hogy mondod meg, hogy nekem van már elég barátom, köszönöm szépen, nem tágítanám ezt a kört. Tehát, amikor látod rajta, érzed rajta, hogy beszeretne kerülni a szűke körbe. Igen, nyomul rád mindenben, állandóan beleszól, tanácsotat kéretlenül, és mondod, hogy oké, elég. És mindenhol ott szeretne lenni, ahol te otthon vagy. Ja, eszembe jutott, hogy jó van, mindegy. Igen. Csak nem fogalmam sincs, mi jutott eszembe. Igen, saját sztori szerintem, amit tegnap mesélt. Nem, eszembe jutott egy ember, aki nagyon szeretett volna barátod lenni hosszú időn keresztül, aztán mi lett belőle? Most lehet, hogy én vagyok egy kicsit lassú, de mindegy, majd elmondod. Igen, még születésnapot is szervezett neked, és őrült a legjobban. Nem annyira. Akkor most már így tudod? Jó, igen, igen. De egyébként nem rá gondoltam. Igen. Nem abból indultam. Én ezt azért viszonylag hamar rendezem, abból a szempontból, hogy jó, hát neked rólam lepattanak. Beszédes az arcok. Tudod, hogy ebből nem csinálok lelkismereti kérdést. Elfordul és tovább megy, tehát vele nem lehet beszélgetni. Átjönnétek itt végre. Pont sajnos nem vagyok. Aha, úgyse fáj, hát majd jövő héten. Jaj, most jut eszembe, hát jövő héten se vagyunk. Hát tele vagyunk programmal, aranyom. Hogy rohan az idő, már annyi mindenünk van leszervezve. Igen, hát ezt az ember azért igen kell kezelni. Na, most azért adtunk lehetőséget. Persze, szóval most azért ilyen 5-6 használható alternatívát azért mondtunk, hogy mit csinálja. Meg ha ebből nem tudja, hogy beszéltünk róla, akkor... Igen, tehát hogyha most egy kicsit így... Hát Sanyi, egy másik irányba kellene menni. De azért kedvelnek benneteket, Feriék, jó? És ne feledkezzetek meg a karácsonyi jénai készletről. Igen, azt azért hozzátok vissza. Minden évben lehetőleg elmosogatva, igen. Elnyűhetetlen. Igen. Na, köszönöm, bejjebb vagyok. Hát, igen, írja meg, leszarom, akkor jövünk mi is. Írja meg, akkor is jövünk. Írja a szomszéd, akkor is jövünk. Egyébként te vagy a Feri a hibás, mert te vagy ez a keblemelő elem az egész világot is. Uram, bátyám, sógorom, magyar, szőröm, vezérem. Áradott a sült hús szag az egész kempingbe. De tudja, hogy meddig árad, érted? Vagy a sült hús áradó szagából mennyi az övé? Hát azt azért ne érezzük. Már csomagoló, mi is indultak, jövünk is. Várjatok. Csoda, hogy korraig nem állnak ott sorba, állandóan papírtál. Tényleg ők eladták már nyaralót? Mi van? Nem tudom. Álltok, már nincsenek ott. Én is hallottam, hogy Gyuri bácsi sokat akart kártyázni, és ott viszonylag kevés volt a befogadó. Olyan kevítés van a tele körül, csak beúszva közelíthették meg a kártyapartnerek. A poker aztán is áramolt, csak ott a repülőtény. És eladták azt a kis birtokot, ami ott van? Azt a kis Salzburg Ranchot, azt a 4000 négyzetmétert? Azt a kis nyomorút nyeles elket? Azt a kis nadrágszítelket, amit kihasítottak ott a tóból, egy 6 hektáros területet, 4 kő oroszlánnal, meg 8 kilométer gipstukóval. Már az oroszlánok eltűntek, úgyhogy valószínűleg az oroszlánok? Akkor vége a bírtok. Aztán ott eladták, és akkor ott... De is elviszed magaddal a kő oroszlán? Nem, az új tulaj azt mondta, hogy szép, de nem annyira, hogy megtartsuk. Tehát így gondolkozhatott az új tulajdonos szerintem, hogy jó, de azért jó lesz az. A kis felvonulási barakot is eladták, amit felhúztak rá. Hát az komoly, az rendesen vízkapcsolatos telek. Az menő azért. De egyébként mi kedveljük őket, meg jó egészséget kívánunk nekik, de ott volt persze, egy kisebb rancs, szarvasmarhák legeltek, cowboyok hajtották a birkákat azon a rancson, tehát ott az olyan terület volt, hogy... A két oldal, a kerítés két oldal elő, így vágyakozva nézték azt a vízterületet, ahol Gyuri bácsi... Nagyon jól úszott Gyuri bácsi minden nap nyáron. Úszott Gyuri bácsi nyáron, tényleg? Úszott, hogy bevetette magát a mólóról, Klárika, figyelte. Hanyat vagy hason? Magát a mólóról, Klárika figyel, tehát micsoda velencei életkép, nem? Gyurikám, meg ne fázál, gyere ki már, lila a szám! Vedd fel a kepenyeret, Gyurikám! Na jó van. 2 perc, a pontosan 8 óra. Alig hallgatják már a rádiót, tök jó, hogy ilyeneket is kidumáltok, ezt tetszik-e? Persze! Most Mi is megyünk Andy Vajon. Mi is megyünk aláírás Andy Vajon. Nem hiszem, hogy ez a destinációja Andynek, de nem tudom, formátországi kemping. Nem tudom, hogy Tibi ki tud-e ütni a Los Angeles-i nyárból egy-két hetet, hogy eljöjjön. Egy ilyen pákos sukoró agárd split háromszögben. Ott egy ilyen Venice Beach, California, Los Angeles háromszögből nem biztos, hogy bevállalja. Taksony, paks. Van az is olyan szép. Orebics. Arany háromszöget. Móni, nem szeretett szivarfüstöt enni, ne haragudj. Na jó, a jövő mindjárt 8 óra van pontosan. Ha közlekedési híretek van, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel. Nyolc óra után vagyunk 12 perce. Hogy mennyire máshogy gondolkodnak a nők. Te atya úristen. Önáltatás ever. Ez elképesztő, hogy mennyire nem ismernek bennünket. Felfoghatatlan. Komolyan mondom. Hát most itt kihallgattunk egy beszélgetést, és ez megdöbbentő, hogy ezért megy tönkre a kapcsolatuk egyébként. Igen. Nem ismerik a férfiakat. Nem ismernek bennünket. Nem tudják, hogy mi kell. Ezért megy tönkre a kapcsolatuk, ezért de hát az egyik a felesége volt. Jó, most az Annára gondolt. Ezért megy tönkre annak kapcsolata is nem sokára tényleg. Nem tudja, hogy mi kell. Na mindjárt visszatérünk erre. Pedig ők, na mindegy. M3-as Gödöllői túra között áll a sor Budapest felé, a Gödöllői szakasz útfelújítása. Eszter, köszi, hogy elküldte nekünk. A József Attila utcában egy sávot lezártak a Lánchíd felé, írja nekünk Gabi. Aztán az M3-oson nagy dugó az 57-es kilométernél, vigyázzatok, ez Nyíregyháza felé vezető oldalon van egyébként, és van egy másik baleset is. A Sűsáp vonalon a vonatok 30 percet késnek, szerencsére nem hazudtolta meg magát a MÁV, és boldog karácsonyt kíván mindenkinek. M1-es, M7-es ismét beállt, valamint a Virágpiacnál a külső és a leálló sáv is elfoglalva koccanás miatt. Úgyhogy vigyázzatok, jó? Egy hatalmas kötelet lógatnak le. Ablakot tisztítanak, vagy igen, mi történik? Igen, jönnek az ipari alpinisták, és tolják le szépen tisztára itt az üvegfelületeket. Nagyon komoly melót végeznek. Igen. Na, szóval, hogy milyen beszélgetést hallottunk ebben, egyébként jó témát lehet csinálni, mert szerintem tök máshogy gondolkodnak a nők és a férfiak. Arról beszélgetett Anna és Viki, hogy mik azok. Tehát hogy gondolkoznak a nők? Most tényleg járjunk ennek a végre. Amiket dugdosni kell egy párkapcsolatban, mert hogy ez szerintük kiábrándító jellegű. Lehet, hogy kiábrándító hatás van a férfiakra. Hát tehát lohasztó, szexuálisan. Szexuálisan megöli a vágyat, és ezért ők ezt dugdossák. De nekem ez nem tűnt föl, és egészen hosszan hallgattam az ő beszélgetésüket, és rájöttem, hogy egyáltalán nem ismernek bennünket férfiakat. Mert szerintük, és ez egy jó téma felvezetés, egy párkapcsolatban az bizony, hát hogy is mondjam, elveszi a vágyat, mert talán lehet valami, de nem feltétlen az, amire ők gondolnak. Mert ők azt mondják, hogy amikor harisnyát teregetnek, vagy titokzoknit, akkor azt eldugják előlünk, vagy a férfiak elől, mert hogy vannak olyan dolgok, amivel az ember nem akar szembesülni egy párkapcsolatban, és ezeket el kell rakni, hogy a pasi, vagy a férfi ne lássa. Hogy szárad a titokzoknid, akkor nem. Vagy a nejlon harisnyája, és hogy bizony a nők valószínűleg száradna a feri titokzoknid, az már más. Igen, és hogy valószínűleg a nők úgy gondolkodnak, hogy egy csomó minden nem mutatnak meg a párjuknak, vagy titokban csinálják otthon, vagy elrejtik a párjuk szeme elől, mert azt gondolják, hogy ez a halála a párkapcsolatnak, vagy hogy ettől múlik el a vágy. Óriási tévedés. És hogy ez valójában mennyire nem tudnak férfiaggyal gondolkodni, hogy ez mennyire nem így van. Ugye? Attól ugyanúgy megkívott, ha a sarokreszelője kimarad, érted, a kád szélén. Náluk hát, nincs ilyen, mondjuk, de... Na, most érted. Sarokreszelő, sajtreszelő. Azt én hagyom kint. Hát igen, pedig... Szóval nekem ez ilyen szemben nem jutna. Na. Valójában tudjátok, mit kellene csajok eldugnatok ahhoz, hogy egyébként ne legyenek gondok? Az esküvői fotókat, mert olyan rohadt régen volt már, hogy... Igen. Nehogy eszünkbe jusson. Annyi idő eltelt azóta, és annyira máshogy néztek ki, erre gondolsz, hogy... Erre gondolsz, hogy régen volt. Hát vagy itt olyan. Szóval érdekes, engem ez nem érdekel. Vagy szóval, hogy férfiként én nem hiszem, hogy én nem félek ettől, vagy nem tartok ettől, hogy... Meglátsz, hogy nejlon résnyet rögtön magadra rángatod. Nem, begyőzöm az óróba. Ugye, és hogy ezeket eldugják, vagy elrakják, hogy mi férfiak ezzel ne szembesüljünk, mert akkor oda a párkapcsolat. De nincs oda, nem? Semmi köze hozzá. Nem ezért. Nem ezért. Igen, nem ezért van oda. Van egy csomó más tényező, amitől oda lehet. Szégyellik? Amit úgy hívnak, hogy bár. Szégyellik? Ők szégyellik. Igen, szerintem a nőtek egész egyszer más a szégyenérzet, hogy egy nő nem fingik előtted. Jó, oké, helyben vagyunk. Nem vagyunk, most bocsánat, nem, én olvastam egy tök tudományos cikket. Na, be is jött Anna pont a... Megérkezett Anna a pillanatért. És már itt is van a szakértője. Igen. És megfejtették, hogy a csajok szégyenérzete egészen sokkal erősebb és más, mint a férfiak. És neked pacsiként, és kész. Még én kicsit úgy fogságba is ejtem a paplan alatt, tudod. Tehát, hogy oda megyek kis kiflibe, nagyon oda dörgülőzöm, azt hiszi, hogy bújni akarok, akkor húzd meg az ujjam. Szkúzi! A csajok nem csinálnak ilyet. Aha, hallod, anya, valaki szégyelli. A csajoknak más a szégyenérzete. Erre milyen beszélgetést hallgatok itt ki, hogy ezek tudvassák a különböző dolgokat, hogy a pasiuk ne ábránduljon ki. Igen. Lefuttattam, tényleg nem látok titokzott a fregolit. Mondjuk nincs nagyon fregoli. És kijárnak az előtérbe púzni. Nem, de hogy előtted nem nagyon. De miért nem? Hát gondolom, Móni se pörkül az orrod alá, nem? Valami jóféle. Na, add ki a feleséget kicsit. Minden belefér nem már ennyi év. Nem gondolom, hogy ez az őszintességem múlik. Ahogy egy csaj nem megy el WC-re nyitott ajtóval. Én egyáltalán nem zavar, és simán dubálok közben. Tehát, hogy a csajok szemérmesebbek egész egyszerűen, vagy más a szégyen érzetük. Nem? Ha nem gittelnek a csajokat a nyitott ajtóval. Nem, akkor nem emlékszem. Ugye? Na ezt mondom, hogy egy pasinak nem okoz gondot. És akkor te is dugdosol különböző dolgokat? Ugye, az, hogy megőrizzük az intimitást, tehát, hogy... De ez nem ettől megy el, Anna. De ez az intimitás. Nem ettől megy el, hanem az időtől. De hogy is az időtől? Az is, na de akkor gondolod, hogy még hogyha ezzel ráerősítünk, nem elég, hogy az idő, hanem még ráerősítünk ezekkel a dolgokkal. Nem, igen, én nem vágom úgy a lábkörmömet, hogy a Péter lássa, és pattognak a körmök. Azt én magányos tevékenységnek nem szedem le a lábamról a kis epilátorommal a szőrszálakat, nem, és ott közben beszélgetünk. De bezárkozol valahova? Hát nincs otthon, akkor végzem ezeket a tevékenységeket. És pattanak el a körmök, és így kopog az ajtó, és így betegek, nézd már. Szerintem ez igenis, hogy lohasztó. Erről beszélgetünk. De lohasztó. Én simán körmöt vágok. Na ez az. Na, de mi meg nem. A gyerek ott fűzik. Kapd el benni. Ezt most szállja. Tényleg nem. Nekem eszembe se jut, hogy ettől kiábránduljatok belőlem. Sőt, azt gondolom, hogy szexi vagyok, ahogy ott körmöt vágok. Isten, nem vagy szexi. Ahogy adódott, felteszem a lábam, aha, és egyszer levágom a körmöm, és úgy látja a nő, hogy törődöm magammal, hogy és levágom mondta, a körmöm. Mesztelenül vágod. Mesztelenül vágod. Tegnap fürdés után. Mesztelenül vágja a körmöm. Úristen. Na, de ez már nem, kell egy kis intim zóna, hogy maradjon a miénk. Intim zóna? Hát 10 éve együtt élünk, hát nyitott ajtó, tehát érted, bármi megtörténik, nincs intim zóna, oda az intimitás. De hogy ez is, arról ez szól, nem igaz. Ez a házasság, a remény halála. Ezt így hívják. Aminek a neve az, hogy házasság. Itt nincs intimitás, hát mindent tudunk rólatok, ti is tudtok rólunk mindent. Ez igaz, nem? De legalább ne lásd ezeket a dolgokat, tehát erről beszéltünk. Tényleg nem láttam soha, Mikit körmöt vágni. Na, ez igaz. Ugye? Kint hagyom a tyúkszem tapasztalat, elrakja el. A tyúkszem balzsamomat. Érted? De tényleg nem csinálnak ilyet. Mit dugdosol még? Parafinos kézápoló kesztyű, van egy olyan szerkezet. Az csak 20 percig kell hordani. Parafinos kézápoló kesztyű. Ez olyan, mint egy gumikesztyű, de... Hogy húz ez a kis kesztyű. Az a feladja, veszek egy párat. Te azt például megértem, hogy eldugod. Na, az mert az olyan ciki szerintem abban a kesztyűben. Parafin otthon este a kis kesztyűskédbe. Jó, oké, persze, vagy mit tudom én, szülés után ugye a nőknek ugye van egy hát ilyen három számmal nagyobb bugyi, nyilván, hogy ilyen hasleszorítós bugyi, és erről beszélgettünk, hogy azokat úgy nem tettük ki a szárítóra, mert hogy úgy néz ki tényleg, mint a mamáknak azok a hatalmas nagy bugyik, és valahogy tényleg olyan, hogy meglátják a férfiak ezt a szárítót, és ugyan ez volt a nejlon. Sajos, de pont jó. Feri felvette volna, fura a fürdőruha divat, de hát a béka ezt rakta ki. Akkor ezt veszük fel. A titokzoknira visszatérve, amikor hazamentek és leveszed a cipőd. Leveszem a titokzoknival együtt. Leveszem, mert az ugye tényleg lohasztó viszont a cipőt, meg nem lehet anélkül fölvenni. Tehát vannak olyan cipők, amiben muszáj egy ilyet hordani. De hát nejlomból van, tehát tényleg lohasztó. Meg a dolgot, akkor, ha mi kint hagyunk valamit, akkor az benneteket is? Tehát, hogy van egy csomó dolog, ami zavar? Akkor a feleségem el kellett, hogy váljon. Anita beérkezett a megszólalásra. Anita azt hogy a férfi vagy a női oldalt képviseli. Jó reggelt, azt hiszem most rájöttem, hogy férfi vagyok. Nekem már az a kezdetektől gyanús vagy. Ugye? Mert azok a dolgok, amiket Anna említett, amik őket zavarják, nálunk például nem jelent problémát. Én simán kiraktam a terhesbugyit, én simán kiteszem a titokzoknit a szárítóra. Nem zavarnak ezek a körönvágás se zavar. Ezt is képzeltem el róla. Ha nem maradott a szőnyegen. Megfogja a párnát, meghúzza az ujjadat, és húzd meg az ujjam, szkúzi. Nem, az... Csapkodja a húzat az ablakot! Jó, ennyire nem vagyok, pasi. Van itt, igen. Ilyen messzire nem menjünk. A párnodat csak úgy lobog a haja, tudod, hogy kicsi. Kapaszkodik az iratokba az író. Mondjatok még ilyeneket, jó? Szóval igen, én, hát akkor a Viki meg kellett volna, hogy váljon tőle. Én ott hagyom a zoknimat, én levágom a körmömet. Én nem félek ettől. Szóval igénytelen ne legyél. Tehát hogy megvalósítod a... Ha ott marad a körmöd a kád szélén, akkor igénytelen vagy. Az, hogy levágod, az egy természetes dolog. Én sem zárom magamra az ajtót körönvágásnál. De ti eljártok manikűröshöz. Igen, de ti azért nem vágjátok körmöt, te körmöshöz jártok. Na jó, de hát a lábunkról le kell néha vágni. Múltkor én is beültem ott az alébe egy körmöshöz, csak elhülyén éreztem magam. Hat nőt körmöshöz. Jó, ezt kipróbáltam, ez nem tetszik. De amikor a gél akkor már ezért élvezte egy picit. Mit tudom, ott hagyja a szakállát, vagy az orrszőrét a mosdóban. Igen, az már igénytelen. Nekem egy csomószor ott hagyja. Nem, a férfia. Tudod, ott hagyják az orrszőrt. Akkor... Arra figyelj oda, hogy az nem maradjon ott. Mert szerintem az valahol természetes igénynek kellene lennie a férfiaknál is, hogy nem hagyják úgy maguk után a fürdőszobát, ahogy időnként ki szokott nézni. De nem gondolok nem maradjon arra... a kács, vagy a mosogató, vagy mi az a mosdókagyló szélén. Használt. De nem gondolok arra, hogy ezért kiábrándul belőlem, érted? Tehát ha véletlen ott hagyom, nem, nincs bennem egyfajta félelem. Persze, de mennél ott hagyja, hát nem jellemző. Attól függ, hogy hányszor, tehát milyen gyakran fordul elő. Az orrszőrét, és te rányítsz a fürdőszobában, mert nem, akkor az kiábrándul? Nem. Nekem az inkább azt jelzi, hogy törődik magával a férfi. Nekem akar tetszeni. Te inkább ezt látom benne. Én találok egy kis szőrt a fürdőszobában, a fejemre teszem. Tükörről, mint egy kis írókéz indián, egy kis varkocsal a fején. Takok magam le, össze egy kis frizurát. Jani, tedd már le, csak a mosdószivat. Ne, hogy kidom! Érdekes, jó. Ettől függetlenül nem mondom azt, hogy nekem van igazam, mert lehet, hogy éppen, tehát Annát máshogy nevelték, neki mások az elvárásai, mások az igényei, ezzel a saját igénytelenségemet akarom kihangsúlyozni. Nem, hát kevésbé zavarnak az ilyen dolog. Kicsit jobban dolgozik a tesztoszteron szint. Tehát ennyi. Ez a különbség köztetek, hogy belenyomsz a 130-ba. Jó. Hát 80-nal googolsz, ennyi, ha elmész crossfit-ezni. Jó, van, holnap lánynak öltözöm. 30-as medicillabdával vodozol a crossfit végén. Három napja voltatok együtt, de amikor kijött a fürdőszával, kicsi hidrogénperoxid szaggal, és egy ilyen hirtelmatlan, egy 5 centis ilyen borotva a csíkkal a szád. Párod előtt nyitott ajtóval? Pisilni? Nem, kakil. Nem? Hát ez nem, akkor két ajtót is bezárunk, de nálunk ez... Ha ismered a párod is és látod, hogy indul, akkor abban a pillanatban rohanni kell előtte. Hát akkor jobban oda kell figyelnem, ha ez komolyan, hát akkor figyelni fogok ezekre. Ez nem is az, hogy kiábrándító, tehát nem kiábrándító, hanem hogy őrizzük meg azt az intim zónát, ami van. De ez nem ezért megy el, Anna. Minden rátok. De ez egy tévedés a fejtek, ez nem ezért megy el. De aranyosak vagytok, de ti azt gondoljátok, hogy a titokzokni meg a bugyi miatt hozzá megy el. Járul ez is. Ne. Sok kicsi sokra megy, vigyázni kell ezekre. Ez az intim zóna. Ne, bólogassál, Zsül. Mit tudsz te még erről az egészről? Most nősül. Én még úgy zuhanyoztam, hogy a kád fölött volt a fregoli. Érted, anyát? Emlékeztek arra? És lógott le minden. Száradt a ruha, csöpögött, hideg volt a víz, és te úgy zuhanyoztál, hogy közben a hideg farmer csöpögött rád. Ezért lehátkölted meleg vízzel, és akkor legalább a meleg víz folyt rád. És nem száradt meg a ruha, mert 10 percig zuhanyoztam, a kád fölött volt egy fa fregoli. És akkor ott állt be a család zuhanyozott. Hát, milyen intimitás volt akkor? Érted, intimitásra, hogy egy 60 négyzetméteres albérletben, ahol a konyhában éppen föl a székely káposzt, és apád meg rohan be, és... Jó. az egy... Jó, ez a ti múltatok. Jó, de most a jelenről beszélünk. Igen. Balázska, menjél vécére, menjél, mert apád elmegy szarni, utána fél óráig nem tudsz menni. Most menjetek vécére, gyerekek, mert tudjátok, apátok megy szarni. Így a kertben alszunk. Na jó. Na. Szóval, hogy nem ettől megy el, de helyesek vagytok, az nem ettől megy el. Nem. Akkor mondjad meg, mitől megy el. Nem mindig az idő. Az megnemesíti, mint a jó bor. Az csak még jobban összecsiszolja szóval az embereket. Szóval ezekbe kapaszkodtok? Egy jó bor. Anna csak a saját nevében beszél. Szóval nem, helyesek vagytok, de szerintem nem ezért van oda az intimitás. Tehát, engem nem, ezek nem, ugye? Hogy az, tehát annak van egy időbeli faktora. Nem szabad. Inkább, hogy megszokássá válnak a dolgok. És akkor már nincs meg az a varázsa, levesszük a rózsaszín szemüveget, elfogadjuk a hibákat, amelyek egy idő után idegesítenek. Anya, ez most jó bor, nem, ez barna sör. Micsoda, ez most barna sör. Barna sör. Hát igen, hát. De helyesek vagytok, mert ez egy illúzió, amit ti tápláltok, hogy őrizzük az intimitást. És... Valakinek muszáj táplálni. Nem kell valamibe kapaszkodni, hát inkább igen. Azt gondolom, mint hogy tök más, hogy tök más, hogy máshogy gondolkodnak egyébként. Örüljetek neki. Na minden, nyom. Hogyha életben a házasságok nagy részét. Hogy titokba vágtok körmöt, vagy nem vágtok orszőt. Sok mindent tudunk, sok mindent. Nem azért nem serceg, hanem mert kihűlt a zsír lányok. Nem hűlt ki a zsír, és lehet, hogy ez is hozzájárul. Csajok, lekapcsolták a tűzét. Nem, hát ennek... Szóval igen, hát máshogy vagyunk kódolva nyilván. Sok mindent tudunk, de nem mondjuk ki ugye direktbe. Tehát nagyon sok mindent tudunk az életben, hogy van, létezik. Olyan édesek gondoltál, hogy a pukira. Nyilván minden ilyesmi létezik, meg van, de nem beszélünk róla. Tehát, hogy ez úgy nem. Érted? Tehát megőrizzük azt az intimitást. És ha csajok találkoztok, akkor se, nincs téma. Nem ez kaki, a téma. Kaki, pisi, szex, hütyi, néni, semmi. Nem, mert mi csajok... De leülnek és kevergetik a kis csajok, igen, de mi csajok nem, mert mi már felnőttünk, mi csajok. De hát nálunk ez már nem téma. De miért a pasiknál ez nem egy gyerekes beszéd, hogy valakinek új csaja van, akkor megbeszéljük, hogy milyen az ágyba, hogy néz ki, hogy mit tudunk róla. Hogyan nekem dumáljál? Ha tud, akkor azért csinál egy fotót, amit körbe küld, tehát hogy azért ezeket kidumáljuk. Azt mi is megbeszéljük. Igen? Persze, ha van... Beszéljünk ki valakit, vagy rögtön beszéljünk a fütyiről. Szóval ha baráti körben olyan adódik, hogy valakinek egy új férfi lépett az életébe, hogy ne dumálnánk ki, minden apró részlete kíváncsiak vagyunk, de az nem, hogy mikor durrant, ha eszik babot, akkor durrant, vagy nem, kit érdekel? Nem. Az, hogy mekkora, meg hogy kicsi, de játékos, vagy csak az már inkább. A gyerek. A gyerek. Csak a gyerek. Csak a gyerek. Ugye milyen érdekes, hogy mennyire máshogy gondolkodnak a nők? Hogy azt hiszik, hogy ezen múlik, vagy ettől függ. Még mindig ez. Maga a párkapcsolat, hogy dugdossák a titokzat, hogy olyan cukik, mert akkor nem szeret kibelőlem, nem a elrakjam a titokzsokni, ma nyelvét. Nem, de ez intim, tehát, hogy ezek intim dolgok. De mi szeretjük az intimitást. De nem tartozik. Na! Mi az, hogy csak horkoltok? Nem, mondom, hogy hordjátok. Ja, hogy hordjuk. Az oknit nem. Higgyétek, tényleg csak arról van szó, hogy ami egykor forró húsleves volt, az ma már csak kocsonya. Mondja ezt a Vega. Ennyi, gyerekek, meghűlt a kocsonya. Hát ezt lehet melegíteni, szépítgetünk, kocsonya meghűl. Három megfásult, belefáradt ember, életbe belefáradtatok. Nem kergetünk illúziókat, szembenézünk a tényekkel. Szembenézünk a tényekkel, nem kergetünk illúziókat, nem kapaszkodunk titokzokniba, meg orszőrbe, hogy ezt titokba csináljuk, mert akkor majd nem szeret ki belőlem, nem? Biztos meglátta már, azért nem akar velem lefeküdni. De nem, hát ennek nem ez az oka. Na, ennek minden... azért örülünk, köszi. Jól van. 8:30 pontosan, nagyon sok SMS jött egyébként. Két oldal van, tehát a női oldal és a férfi oldal. Nem lehet igazságot tenni, mindenki máshogy gondolja. Mától nem gajazom a lompost. De gajaz csak, ne a párod előre, hallott, hogy ez a csajoknak kiábránító. Gajazd otthon, gajazd akkor, amikor nincs otthon a menyecske, és akkor nincs belőle baj. Na jó, közös program belőle. Tessék? Közös program lehet belőle. És akkor ez is felszítja a tüzet. Nekem van egy olyan rész pont itt hátul, amit nem tudok kiborotválni. Hallod, Viki? Mindenféle szemérem nélkül kérném meg a Vikit, hogy tegye meg nekem azt a kicsi részt, az, ami holtér. Tehát pont alulról nem érem el, de hátulról. Tehát tudom, nem megfásultak, hanem egyszerűen gyerekek. Van egy pici holterem, se alulról magam alá, se hátulról. Megcsinálod nekem, Jani. Nem. Foggal. A borotvánnak a nyelét meghosszabbítom, a porolónak rárakjuk 30-et és nyelét, és hátulról tudod be egy kicsit. Annyira remélem, hogy most hétvégén Viki előveszi az epilátorát, és neked esik. nagyon szeretném látni akkor az őszinte mosolyt utána. Szerintem nem találja meg, mert utoljára én használtam, úgyhogy... Hozunk! Mindjárt soha rakom vissza. 8:30 pontosan mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Vicces, miért nem lehetek egy nap egy kicsit rosszabb, de hát egyszerűen nem értem. Egyéb benned van. Aha. Olyan nehéz magammal együtt lenni 24 óra, amikor ennyire jó fej vagyok tényleg, hogy egyszerűen miért nem lehetek egy nap egy kicsit gyengébb, vagy úgy rosszabb, de nem megy, basszus. Humoros hát vagyok, megszólalás, megszállás, alatt, zene alatt, mindig megnevettetek mindenki. Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy, és a legdurvább egyébként ebben az egészben az, és szerintem az is az oka annak, hogy mindig jó vagy, hogy állandóan jönnek a visszajelzések magadtól. Igen, én szigorú vagyok önmagamhoz, és beismerném, hogy nem, Bali, ma ne írd be magadnak a négyes, mert ez egy hármas alá volt a mai teljesítményed, de már tudom, hogy megvan a 4-5. Persze. És még csak 3-4-9 lesz. Nem tudom. Erre mindig ráerősítesz, hiszen a másnak a poénját már másnap úgy használod, mint ha a sajátod lenne, tehát veled azonosítja. Nem tudok, egyszerűen nem tudok rossz lenni. Nem tudok rossz lenni. Fiúk, mi mindent egymás előtt csinálunk, imádjuk a puki kontesteket. Pedig lány vagyok, 15 éve ismerik egymást, lehet, hogy ezen, mivel nem szégyellősködünk, becsukni a WC-t a kakinál. Vicceltek, ott ül mellettem, és közben a tökét borotválja. Ja, szerintem ez a másik véglet azért, talán egy picit. Hát, igen, ki mit szeret. Azt mondja, hogy az én párom megsértődik, ha ezeket a dolgokat, borotválkozás, körömvágás nem együtt csináljuk, amikor nyomja a WC-n, beszélgetni is kell vele. Nálunk nincs szó kiábrendezett dolgokról. Őszinte kapcsolat. Igen, a törődést. Azt mondja, hogy nálunk a lakotásommal, meg az anyukámmal ez a téma feldobódik, mindig arra jutunk, hogy az ilyen dolgok az emberhez tartoznak, mindenki pukizik, mindenki kakil, nem kell ezen annyira meghasadni. Ott van a baj, hogy ha ez váló ok lehet, ezt Kuzu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, nem csak a pukinál, most erről picit lemaradtunk, vagy leragadt ennél mindenki. Uh-huh. Magáról ugye az intimitás megőrzéséről beszélgettünk. Itt most nem arról van szó, most a hallgatók elkezdtek egy ilyen, ki szereti a másikat jobban versenyt csinálni, tehát nem teljesen erről beszéltünk, hanem hogy tényleg, tehát amikor berakod a kaki mintát a hűtőbe, akkor az akkor azt lehet, hogy van a csajok, amik olyan helyre rakják, hogy esetleg mit tudom én, az ne látszódjon, vagy mit tudom, tényleg csak, egy pali ott hagyja a büdös zokniát, az nem túl szerencsés egy pár kapcsolatban. Igen, csak hát a férfi milyen, rögtön elkezd kutatni, soha nem tetszik neki az, hogy lesz elégedett azzal, amit az első két sorban talál a hűtőben, hanem mindig elkezd hátul kutatni, talál valami extrábat. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy ott van a helye. Valójában igen, de hogy nem tulajdonképpen... Ned meg! Igen. Nutella. Mióta tartjuk a hűtőben? Igen, nem, egyszerűen arra, hogy arra akartunk rávilágítani, hogy a csajok mennyire máshogy gondolkodnak egy pár kapcsolatban. Egy palinak mi a fontos? Egy palinak az a fontos, hogy legyen humor a nőnek, hogy ne duzzogjon, hogy megértsék egymást, hát, hogy legyen szex, igen, nyilván az is nagyon fontos. És ha nem esik jól, legalább játsz, hogy jól esik. Igen, színészkedjen, vagy hogy mit tudom, értse meg a pasit, vagy tud egy húron zenéjének, vagy érdekelje az, ami a pasit érdekli, nem? Vagy legyen egy közös hobbi. Ha ugyanolyan ügyetlen vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, azt is játssz el, hogy igen, itt érte, hogy én vagyok az Isten. Szerintem azt nem kell feltétlen. Tehát az nem baj, ha elmondja, hogy béna vagy, vagy lehet terelgetni, csak legyenek olyan dolgok, tehát nekem sok a kiábrándító. Ha 15 évig nem mondta, akkor most már nem mondja. Hát akkor nem, persze, de hogy egy mit tudom én, egy nő ne duzzogja hosszú ideig, vagy szeresse, amit csinálsz, nem? Vagy legyen közös... Most már mondja, hogy mennyire drágán. Nem, most ebben szélsőségeben gondolkodtam. De hosszú ide nálad mi, 6 év? Tehát, hogy meddig duzzog? Nem arra gondolok, hanem most, hogy arról beszéltünk, hogy a nőket az zavarja, hogy mit ott van egy, vagy attól félnek, hogy kiábrándulunk mi egy titok zokniból. Közben nekünk egy nőnél sokkal kiábrándítóbb például, csak most mondok példákat, ha nincs humora, vagy ha sokáig duzzog, vagy ha nincs bennetek semmi közös, vagy nem pendültök egy húron. Nem a zokni vagy a körömvágás miatt ábrándultok ki, hanem... Ezek azért jönnek elő, mert ott valami más hiányzik. Ezek csak ürügyek. Mondd, amit akartam. Nem azt akartam belőle kihozni, hogy például én ugye hát elég, hogy olyan hosszú távú kapcsolatban élek Péterrel. Mióta vagytok együtt? Több mint 20 éve. Na most nem ez az egyes számú dolog, ami összetart bennünket, a körömvágás, meg a titokzokni, vagy alohasztó, hanem hogy ezek is szerintem hozzájárulnak ahhoz, hogy megőrizd egy kapcsolaton belül az intimitást. Tehát, hogy nyilván, amit elmondtál, tökéletesen egyetértek vele. Tehát az, hogy igen, a humorom, ez tart minket össze. meg azok, hogy nem duzzogok. Igen, ezek a dolgok, meg hogy megadom a másik embernek a szabadságot. De nem, most nem, nem jelkor ilyen komoly, dolgokról. Nem, azt már letörlesztettük, hál' Isten. Tehát, hogy nem akarok ilyen komoly dolgok. Tehát, hogy a könnyed részét akartuk megfogni itt a Vikivel, hogy igen, ezek lohasztó dolgok. A fülpiszkáló pálcika mosdószélén fülzsírral, a szakálszőrök, a mosdókagylóban. Na de ha csak az egyik oldalat használtok. Na de azt mondjátok, de ez nektek. A mi részünkről. De előlünk meg azt akarom mondani, hogy itt van a férfi és a női agy közötti különbség, hogy nem kell a harisnyát meg az oknit eldugni. Engem sokkal jobban bosszant, ha elmész haló a péntek este, akkor mit tudom én, a nők nagy része tud durcizni, érted? Vagy nem azt mondja, hogy kicsi, érezd jól magad, gyere, amikor jössz, hanem tudod, hogy megy a másnapi kicsi kis bosszú lelki terror, tudod, mert nincs baj, hát elmentél persze, de azért érezd, hogy most két napig egy másik polcon vagy. Tehát ezt érted? Tehát, hogy ne a titok zokni dugdossátok, hanem mondjátok ki egyszer, hogy érezd jól magad. Vagy mondjátok ki azt, hogy mit tudom, hívd át a barátaidat, és legyetek együtt, vagy menj el a barátaiddal egy hétre, mert most van a születésnapod. Hát érted? Tőlem oda rakjátok a titok zoknit, ahova akarjátok. Ha nekem ezt egy nő kimondja, én 30 évig vele maradok. Nem is írtál, hogy odaértetek. Én. Nem is figyeled a telefonodat. Első felvonás közepén. Igen. Látom már a barátaiddal, vagy nem figyeled a telefonodat. Édesem, hát most jöttem meg. Hát még le sem nyertem a fél falat pizzát, látom már ott vagy. Aha. Érted? Nem, csak rá akarok világítani, hogy máshogy gondolkoztok. Ha egy palinak ezt megadjátok, oda rakjátok a zoknit és a fültisztítő pálcikát, ami így van. Ezért vagyunk, lehet, hogy ezért vagyunk. Tőlem bármilyen lehet a bugitokért. Lehet, hogy igényes vagyok, és még ezt meg is adom. Na most gondold el, milyen főnyeremény vagyok. Na most mindenki elmenne egy ilyen versenybe, hogy akkor most ki a tökéletesebb az SMS-ekből, és látom, hogy én előtte hányva fosok, és úgy szeretkezünk közben. Na, jó, nem erről szól, most ez nem ez a téma, hogy most kikivel van jobban, hanem hogy nincs közös gondolkodás. Én kérném, nagyon kevés. Én kérném, hogy ne dugdosd a vazelines kesztyűt. Vagy parafinos. Parafinos. Úgy gondoltad? Jánosnak az hosszú. Már a család felszálltak a buszra. Mindenféle fura formájú tárgya. Ahogy csukodik az ajtó, és Móni kilép, te már csattal és parafinos kesztyű. Ez meg vajon mi lehet? Istenem. A útomódon megbünteted magad mindenhogy. Mit akargatsz ezzel? Azon nem gondolkodtál még el? A tökéletességét. Nem vagyok, de hogy is. Nem, valahogy az emberben van egy szerintem teljesen normális, intelligenciából fakadó szégyenérzet. A hogy félelem nem van csinálod. Bennetek. De hogy miért lenne az félelem, hogy nem akarom kikötörni a koszt a körmöm alul a Péter előtt. Miért? Nekem is koszos a körmöm. De nem piszkálom úgy előtte, hogy lássa a koszt darabokat. Tehát, hogy nem, érted? Ez valahogy nem. Nekem nem fér bele. Ha lusta vagyok, akkor nem megyek el a mosdóit, hanem lenyalom a csipeszt. Jaj, ne! Sajnos szarnapom, ha ki sem megyek. Na ez, belepirultam, esküszöm. Kakao? Nem, mi az Isten? Ez a fél. Már megszállat, csak rápöckölsz egyet. Nagyon frissnek kell lenne, hogy elmenjek a mosdóig lemosni azt a csipeszt. Jó, értem. Nem azért sem, mert tökéletesnek akarom láttatni magam, mert nem, de hogy távolról se. Hanem nem tudom, értem. Van bennem. Értem. Jó, engedd el pénteken inni a haverjaival, az a tuti. Figyelj, ezért vagyunk 20 év együtt. Én elengedem, esküszöm, elengedem. Ő elmehet, és nem számoltatom el, és nem kellett fölkelni a Karinához neki, hogy büntessem. Nem, tényleg nem. Mármint a gyereket azért, mert ő késő jött. Nem. A Péternek nem kell fölkelni. Persze, nem. Te az a típus vagy, aki, az Anna az a típus, tudod, aki persze menjen el nyugodtan, 8x2-kor bedugja a porciót, és a fejét nem. Tudod, így a Péter szobáján, aki... Nem jön ki ez a porcica a sarokba, és nem, aludj drágám, aludj! És a porcigó fej négyszer neki a szobája ajtajának, tudod. A gyerek nem tud addig elaludni, amíg nem jössz haza, már alszom, nem alszik. Jaj, Istenem. Muszáj volt szombat reggel kiporcivóznom, nem tudok máskor, utána ebédet kell főznöm, hát hogy te aludtál volna? Nem értem. Nézd oda, ünnepeltétek Julit, hogy elment ugye Tájföldre a férjét, hogy elengedte nekem. Péter 3 évig dolgozott Veszprémbe. Úgyhogy egy héten egyszer neked járt haza. Keresett, aha, neked keresett, de én meg nyaral. Tudod, okay, milyen nehezen talált olyan munkát, ami egy másik megyében van? Tudom, hogy hány állásinterjúra elment, mire felvették Veszprémbe? Annyi ajánlatot kapott, mi senki. Na de szerinted, hogy ez nagyon masszív kapcsolatka, hogy elengedd a párodat, hogy ő hétfőn elment, és pénteken hazajött. Itt nem 2 hét Tájföldről volt szó, hanem 3 év munkáról. Igen, egyébként a, jó? Igen, ahhoz jó, tehát megint bevizetek, oké, legyetek vissza. Stimmt, okay. Ugye stimmt? Meg vagyok értve? Nem, figyelj, kapcsolatban ugyanúgy kell a szünet szerintem, az jót tesz. Ez nem volt szünet, hanem megengedtem neki, megbeszéltük, vagy... és lehetővé tette neki, mert ezen csúnyáz meg. Megbeszéltük, ő szeretne valamit, és én azt mondtam, hogy menjél. A nők sokszor ezt is félreértik, egy Pali egyedül akar lenni, vagy egy kicsit külön, mert akkor ti azt gondoljátok, hogy meg akarunk élni veletek, nélkületek valamit, ezt miért nem veletek? Közben egy Palinak néha jó azt érezni, nem, hogy hiányzik a felesége, a barátnője, a kedvese, a menyasszonya. És ez jó, hogy egy kicsit külön vagy, mert utána simán érzed a hiányát, és akkor jobb hazamenni. Mert akkor otthon minden rendben van. Én ilyen értelemben férfi lélek vagyok. Az időszakot egyébként a veszprémi szülésznők az aranykorként emlegetik. Azt a három évet, három demográfiai robbanás. A Matolcsi az ott és veszprémmel például. Nézzék meg, nézzék, mi történt ott 87-ben. Hát az unortodox gazdaságpolitika már ott megtette. Felfogták, hogy fogy a nemzet. Minden hatodik magyar külföldös vett. Kivé veszprém? De miért pont ebbe a három? Mi az összefüggés? Jaj, Istenem. Na én is szeretek egyébként egyedül lenni. Nekem is szükségem van rá, és Péter ugyanúgy megadja nekem. Te is a parafinos kezdtél. Már menekül. Nem menekül, de tényleg megadja. Én szeretek egyedül lenni a gondolataimmal. Ugyanez, amit te szoktál mondani. Ki akarna veled lenni a gondolataiddal? Persze. Nem, az én gondolataim nagyon durvák. Hallottam, hogy a gondolatodat, én megértem, hogy egyedül szeretsz vele. Szeretnék egyedül lenni. Igen. Nem, az fontos szerintem, ez kell. Néha be is zárja a bejárat, hogy amíg leviszed a szemetet. Igen. Na, egy óra nyugi. Hát figyelj. Nem lesz egyezés soha. Nagyon-nagyon-nagyon más, hogy van a nő meg a férfi kódolva. Több mint 20 év, tanuljatok tőlem, higgyétek el valamit. Ha bármi kérdés, ma már szívesen válaszolok. Az ma már egy érték, hát 20 év, hát bizony, a fölrúgnak kapcsolatokat, házasságokat egy-két gyerekkel 3-4-5 év után, egy 20 éves kapcsolatra azért már fölkapja a fejét, hogy azt a mindenségit neki. Bizony. Szóval az ma már érték. Nem mondom, hogy lennék a Péter helyébe, de minden. De hogy nem, lennél a helyébe, hidd el, írdatlan nagy szabadsága van. Tehát, hogy én tényleg odafigyelek ezekre a dolgokra, hogy megadjam neki, és viszont megadja nekem is. Csak úgy működik, tehát 20 év az nem is lehet más, hogy egymásra telepettek és megölték egymást, akkor abban valaki már belebetegszik szó szerint. 50 négyzetméterem, tehát gondold el. Tehát ott még pluszba azért nem tudunk úgy elvonulni, nincs egy akkora lakás, hogy mit tudom. Hát én 50 négyzetméteren nőttem föl. Na, és... Egyedül. És az a kis szabadultak. És az volt a gyerekszobám. Tudom, hogy rossz volt, hogy 50 négyzetméteren egyedül. Abban a 100 négyzetméteres budai... És mindig a kicsúszta a rövidebb. Abban ott volt a bátya. Abban a budai loft lakásban az 50 négyzetméter. Tudom, milyen magányos voltam? Mikor anyám bekevált, hogy... 3 méteres felmagasság? Ritka levegő a plafon? Laktál volna. Te ott 50 négyzetméteres. Nem, így 50 négyzetméteres panellakásban. Hát négyen. Hát én tudom milyen. De legkisebb szoba az enyém volt. És akkor jó volt. Tehát nem is ennek ketten román vendégmunkás. Persze. Persze, anyám is Sofia cidázott. Hülye vagy, én mondtam ilyen. Itt ezt túl gondoltad. Hülye. Ki mondta te hülye? Igen, két Sofia. Valád a rendben intézve. Sziplán két albérlőre. Na jó. Én tudom, milyen ez. Egyszer ki kell adni pasiknak, már nőknek könyvet, meg nők. Ezt tudom, milyen Szofia. Van már, biztos van ilyen könyv, ahol nők adnak tanácsot pasiknak, nem? Hogy tartsd meg a pasidat, még pasik írják egyszer a nőknek, férfi fejjel, hogy hát csak hogy tudod, mi a baj? Minden kapcsolat egyedi, és annyira a te fejedben van. Vannak a dolgok, hogy ezt nem lehet átadni. Igen, ez a baj, hogy a fejünkben vannak, és nem pedig. Hát valóban mindenkinek más az igénye, meg másra vágyik. Igen, tehát, tényleg így van. Persze. Igen, nem lehet átadni. De nincs általános. Nincs általános recept. Na jó van. Elmegyünk egy picit hírezni, 3 perc, pontosan 9 óra. Útépítés miatt több kilométeres dugó az M3-ason, figyeljen mindenki. Pest felé, Gödöllő előtt, illetve egy baleset a 36-os kilométernél szintén Pest felé, kilométeres dugóval. Igazgató úr küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szarva írt nekünk megint egy történetet. 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt, a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi lesz ez a nagy bejelentés? DJ ott is felép a Balaton Sound-on? Hát milyen jó lenne egyébként, de hát az nem, nem ott izenéje a Sound azért. Nem, és mi lenne, egy retro színpad lenne? Na, egyszer, nem félve. Figyelj, azért ott szerintem ott te nagyon élre. Szerintem nyára tele van ott, külföldi Ibiza. Nem? New York. Biztos van az a lóvé, vagy nem tudom, valamit adjunk neki. Lehet, hogy elhívható, de azt tudom, hogy nagyon tele van. Nagyon tele van nyára. Hát rengeteg. Jó lenne egy jó retro színpad. Retro előtt értsd azt, hogy a kőbányai sörösre keszek rajta USB lappal. És ott szólna. Ott szól, nem tudom, a snap. Meg a két oldalt, két culture beat. Két hatalmas beakangfal. Két oldalt. Igen, csütörtökön van a nagy bejelentésünk, ugye? Igen. Csütörtökön jelentjük be itt először élőben nálunk, hallhatjátok majd, hogy ki az a sztár fellépő, aki érkezik a Balaton Soundra. Tehát ott mögött ne tudnak, hogy mi zajlik. Feldrótozták az egészet, és ilyen külső alpinista emberkék rohangálnak, mint ha éppen tüzet oltanának, és között takarítják. Kimentem, kettő darab korlát van fönt a hatodikon, és arra így egy picit így rá van csomózva a kötél, és ő nyilván profi meg van kötve. De így... Most hívjuk rájuk a munkavédelmiseket. Ez a hanyagkötél technika, gyerekek. Van az ott megkötve? Tessék normális csomót kötni. Hát mi az ott? Kérem szépen, csak hányaveti módon oda csomózgatunk valamit, aztán itt majd lezuhan valaki. És lóg négy emelet alatta, érted? Vagy lóg az ember, és négy emelet. Tehát irgalmatlan, hogy ők hogy nagyon komoly. Ez egy nagyon komoly meló. Tehát, hogy a biztonságtechnikai szempontból ez egy nagyon összetett munka, és le a kalappal előttük. Hát konkrétan itt szakmáról van szó, hogy nagyon komoly vizsgák előzik, meg rengeteget kell tanulni hozzá. Nagyon, tényleg le a kalappal előttük. Hát, ahogy egy vakbélműtéthez is. Nagyon szeret. Igen, ebben is igazad van tulajdonképpen. Sőt, azt talán egy picit egy hosszabb is. Tényleg így van. És egy katalizátor cserélhet. És még sorolhatnám. És egy kicsit szívó fejet, egy turbó fejet. Nagyon sokat keveres. Egyébként tényleg igazad. Na, Michael Jackson kérdezik az, hogy milyen jó lenne, igen. Lagzi Lajcsi nagy bejelentésével mi van, kérdezi Jenő. Hát ez egy jó kérdés, nem volt egyelőre, figyeljük az ügyet. Lagzi Lajcsinak nincs nagy bejelentése, mindig ígértekünk valami nagy bizonyítékot, meg perdöntő dokumentumot. Lehet, hogy lesz, nem? Lehet, hogy a Sound után bejelenti ő is, igen. Kacor Feri a Soundon végre. Kacor Feri, igen. Azt mondja, hogy úristen, ez nagyon jó zene volt, Grammy küldte nekünk. Igen, kicsit olyan kis lassúcska, de maga hangulata az nagyon, nagyon jó. Kicsit emlékeztet arra a magyar előadóra. Ki volt az a méhangú fiú, aki indult az Eurovízión? Freddy. Vásári André. Vásári André, igen. Azt mondja, hogy mi van veletek, van fiúk, a neten úgy akadoztok, mint a nagymamám gramofonja a nagyszobában. Tudjuk, a netes adásunkkal ma van valami, de rajta vagyunk és csináljuk. Azt mondja, hogy minden napra követelem Annát és Anitát, még csak pár percre is. Írt ezt, gondolom, Peti, vagy Anita párja. Megyeri híd belső sáv, Alfa az úton készíti a piros... Alfa az úton készíti a piros... Készíti a piros háromszöget. Üdv Ferinek, Zé. Persze. Írjátok meg, hogy tényleg van ott egy alfa, vagy érdekes, csak szórakozik valaki. Én miért nem állok soha az út szélén? Tehát, hogy... Mert mindig tréleren állsz. Ja, mivel vagyok, mindig a forgalomban robban le. Mert neked van egy 24 órás én asszisztant szolgáltatásod. Felhívnak egy helikopterre, tarts ki, Feri, fel, dobjuk a kötélhácsuk. Kirántanak, aztán majd a kocsit utánad viszik a szakszervizbe. Kocsival együtt rántanak. Tényleg. Ha megfigyeltétek egyébként, hogy ilyen kisebb falvaknak a határában vannak ilyen telepített reklámtáblák, hogy faház presszó balra, na, azok mindig alfákra vannak rászerelve. Te hülye vagy. Komolyan. Hozz egy képet. Hogy? Mit láttál, hogy mi olyan? Csak ötöd, nyomasztanak közben. Telepített reklámtáblák, hogy ilyen faház presszó balra, mindig alfára vannak rászerelve. Igen. Emlékszem, amikor az angol csodát használtad, hogy kit kellett állandóan szervizbe hurtvalászni. Na, de nézd meg, az ember lép, és utána eladta, érted. Nincs mire. Tehát nem kell. Nem szabad a szarról sokáig ragaszkodni. Nem, azért léptél te, én meg nem ülök benne. Én rájöttem, hogy hibás döntés volt, eladtam. Hallod? Nem. Tudod, mi a közös az alfák és az idegen szavak kézi szótára között? Hogy mind a kettő nagy eséllyel bakos. Ennyi. Ja, Isten, alig várom a tavaszi turnét, alig várom, hogy induljunk el, és ott fog sírni, hogy ugye átmehetek veled. Az alfa ad autót. Na, ne hallgassátúr, hogy mindig te kunyerál szponzorautót, úgyhogy tavaly is te kaptál szponzorautót, mert nem mertél a Spider-rel elindulni. Nem, nem csak a szponzor. Ki a szponzorautóval tavaly? Te is. Én nem saját előttem. Előtt. Tavaly előtt igen. Nem. Tavaly te vettél szponzorautóval. Ja, na, de én voltam mert az Alfával is. Nem, mert már akkor tudod vele elindulni. Tehát a Spider-rel nem nagyon jártál vidékre. Nem a francot. Én azzal jártam rendesen mindenhova. Még turnén is voltam vele. Igen. A Jani ült is benne. Leereszett tetővel mentünk. De tudom, már emlékszem. Leszakadt a tető. Az volt a kábrió. Úgyhogy alig várom, hogy ott legyen sírás, rívás, hogy innen menjünk már át oda. Hát Júliát például adhatták volna, nem? Hova? Hát kitelepülésre. Ja, vagy tavaly is jelentkeztek, hogy akarnak autózni, persze. Lehet menni. Akkor mit nem akartak? Hogy nem jött össze? Ja, hogy mi beleüljünk el. Most téged úgyis visznek, tehát neked a legjobb. Hát, ha visznek, hát visz. Emlékszel, tudod, hogy jó, mondjuk már új helyen vagyunk, tehát azért régen előfordult, hogy ott álltam a kis csomagjaimon, bontották éppen a színpadot, én meg vártam a fuvarra. Hát, de amikor nektek más dolgotok volt, akkor azért volt egy-két alkalom. Jó, most a lányoknak meg dolgozni kellett, igen, megváltattak voltak, kicsit. Igen, hát végül is. Hát Viszed a Janit, nem? Viszed? Nem? Laci, viszed? Nem fér be. Nem, vissza kell mennem Pestre. Bali, a cuccom a szállodában alatt vissza tudom menni. Nem, sajnos nem, rohanunk el. Beteg a gyerek. Balázs, nem vagyok. 3-10-kor kilőttem az üvegstúdióból, igen. Hát remélem idén is megyünk majd turnézni. Jó lenne. Figyelj, engem minden egyes kitelepülésen támogat a MÁV. Tehát, hogy tényleg lehet. Hát lehet, addig már lesz kis robogód, az ott csapatod majd az M7-esen. Egy-egy teszik százon, a takar kicsit ráfagy. Alig kitelepülés. Kicsit hajnalban ráfagy a fika az orrodra. Tényleg, hát tényleg lehet, hogy már motorral tudsz jönni. Persze, ráfagy az arra a fika. hogy építed az imidzsemet mindig? Hát figyelj, hallod, és a takony ráfagy a pofádra. Gyertő fej. Ahogy nem, szokott, tudod, te kis takyos gubicsizmás proli. Tudod, hogy a Dumb és Dumbernek hát mentek Eszpenbe, egy litjét eszik 150, tartani kesztyűvel ment, érted? Mert hegyvidék, hát fázós a kezes. És eldőltek, amikor odaért. És kicsit ráfagyott a fikusz. Kicsit a fikusz odafagyott az órára. Hát, de amilyen, ha tempóba halaszt ezzel a jogosítványa, érted? Figyeltek. Előbb megcsinálom a izért, az egykerekű bringázást. Átrafelé. Előbb tudjuk. Ugrom meg a bubka magasságát, rúdd, amire te lerakod a jogosítványodat. Tehát nagyon nem kapkodsz azért. Érzek én ebben egy bicsaklást. Én terepem az alaposság. Igen, másfél évig választunk iskolát, ahol elvégezzük. Jó, hát meg kell találni ezt a 2-2,5 ezer forintos különbséget, ami van iskolánként. Ha még lenne annyi. Azt a bruttó 800 forintot azért meg kell találni, azért az megér egy 3-3,5 hónapot, amire kiválasztod az iskolákat, hogy melyik 600 forinttal olcsóbb. Megértem, hogy alapos már megvan. Csak nem Lőrinc. De ott még mindig vannak. Ott még mindig vannak azért árkülönbségek, így hát addig megyünk, amíg meg nem találjuk. Jó, hát figyelj, alaposan rákészülsz erre, nincs ezzel. 2 liter benzin, hát az mennyit el tudsz vele menni? Ja, nem benzines lesz. Jó, már megoldjuk. Szóljál, elkezded, én nagyon kíváncsi vagyok. Akkor kikérdezlek majd Kresszből. Egyébként? Nekem még megvan a régi Kressz könyvem, amiből tanultam azt egyébként. Szerintem már nevedd elő, mert az elavult egy igen. Kicsit. Hát 20 évvel ezelőtt. Jobb kéz. Hát majd ilyen alapdolgokat, hogy mit tudom, egyenrangú kereszteződés, az milyen tábla. És akkor minden nap kérdezek egyet. És hát a pont azt kapod. Vasúti átkelő. Mit látsz András kereszt. Nem, hát ez így jobban beépült, tudod, ilyen játékos formában tanulok majd veled. Tehát, figyelj, elvégeztem csak itt séróból egy pár ilyen online tesztet. És? Jó vagy. Tehát ennyi, ilyen 60%-on, nem, megbuktam minden alkalommal, de hogy egy ilyen 60%-ra így, gyere, egész jól hoztam. Általában ott azzal tudtak összezavarni, hogyha ha volt ez a kinek van elsőbsége, tudod, szemből, motorról, soldalról, autó, hogy hívják, autóbusz. Hát ott az elengedés sorrendjét kell megtanulni, igen, hogy az hogy megy. Ott elvéreztem. Tehát, hogy ott az mindig egy picit nagyobb, azt engedd el. Nyugtass meg, hogy én is elvéreznék, és akinek jogosítványa van, annak a 80%-a már egy ilyen három ábrás motor fordul balra, villamos megy egyenesen, ifa jön jobbról, és egy volánbusz balról akar kanyarodni, de még nem döntött el, viszont mentő jobbról érkezik, aki szirénázik. Állítsd föl a sorrendet, hogy milyen sorrendben haladnak át a kereszteződésen. Most leraksz egy ilyen képet, Ferivel itt ülünk egy a 6-6 és fél órát, mire megfejtjük a helyes sorrendet. Ott úgy eldönti az élet, ott nem? Meg úgy érzel. Segít, igen. Még átférek. Nem, már nem. Már én ott ringásként konkrétan elaludtam a nyerekbe, mire mindenkit átengedtem, mert én nem mertem. Tehát, hogy ismeritek azt a típust, általában ez a főállású, vagy nem is tudom, tehát, hogy a profi bringás, ugye a futár, aki, tudod, ez a nagy levegős megy. Tudod, őt nem érdekli semmi. Ez számtalanszor látunk, szerintem nagyon-nagyon rossz üzenet. De a másik véglet? A másik véglet az én vagyok, ez a simpanacsom. Ezzel a mentalitással fog motorozni, csak mondom. Menjél csak. Indulj már! Igen, ha kettő kanyarodik, akkor aki kis ívben kanyarodik, ha villamos kanyarodik, igen, hát nem menjünk ebbe bele. Ez összetett. Bukta. Ez összetett, igen. De egyébként ugyanaz jön föl vizsgán, mint amit te gyakorolsz. Hát ha begyakorolsz egy képet, akkor nagy valószínűséggel azt kaphatod. Igen, a gyomorsabb. Nem, tényleg be kell gyakorolni a képeket, és akkor mint a 600 kérdés, amit te gyakorolsz, legalábbis nekünk úgy volt, és akkor abból a 600 kérdésből van mondjuk 50 a vizsgán. De ha végigmentél mind a 600-on sokszor, akkor ugyanazt kapod meg, tehát nincsen más kérdés. Legalábbis nekünk régen így volt. Végigmentél 500-on. Benne volt, az volt a kérdés. Utána azt kaptad meg kérdések, tehát nem volt olyan kérdés, amivel elvileg ne találkoztál volna akkor, amikor gyakoroltál. Tehát maggolás az egész. Hát én meg egy időt töltögeted a teszteket, és valahogy egyszerűen azt veszed észre, hogy visszajön ugyanaz a kérdés. Aztán megint ugyanaz a kérdés, és már emlékezetből tudod, hogy milyen jó válasz, és azt beírod. Tehát nem is kell mindig az értelmét tudni. Segged van, biflász be. Na, kész. Ennyi. Töltögess sokszor ezeket az online teszteket. Rá, most is rá tudsz menni, simán földob ilyen próbatesztet. Töltesz egyet, utána az visszajön neked. Tehát igazából ez megoldható. Menni fog. Ez a része szerintem. Ezzel nem lesz gond. Én is. Ettől félek kevésbé. Ettől félek kevésbé. Majd, amikor nyeregre pattansz. Igen, amikor majd nem találok olyan kerülő útvonalat, hogy ne találjuk az, aki járművel, tudod, ilyen izét. 10 kilométerét 30-at megyek azért, hogy nehogy véletlenül valami zavar támadjon az erőben. Na, tudod, hogy kis tébetűvel ott fogsz majd vizsgázni. Ketten mentek, és akkor megy utánad az oktató. És motorra is van ilyen tébetűs vizsgálat. Hát szerintem kell tenned, ne, de van ilyen. Tébetűt. Nagy ilyen fényvisszaverő mellé. A nagy motorra én azt már láttam, de kis motorra nem tudom. Hűtsetek, már tényleg van. Nagy motorosoknál van, az biztos. Bukóban megy utána a izé. Miért most bési jogsit csinál? Autós jogsit csinálsz? Te most milyen jogsit csinálsz? Motorost. Hát akkor ott már szerintem kimész a forgalom. 125 köbcentiig. Hát ott kimész 125 köbcentiig. Hát szerintem akkor kimész a forgalomba, raknak rád egy T-betűt, egy bukós is, akkor a csapatod az Árpád hídon. Én nem akartam BBM board matricát, akartam a hátamra. Van ilyen kis vókítók, és mögötted bennek is irányítanak, hogy most mit kell csinálnod. Tényleg? Aha. Janika, balra. Mondom, balra. Balra már, bazd. Köszönjük, Vadon úr, szálljon le a motorkerékpárra, és tolja. Tolja vissza. Vissza az állomás. Tolja vissza az állomás. Köszönjük szépen, egy 20 000 fontos pódítse keretén belül újra nekik mutat a kettes számú vizsgának. Tényleg walkie-talkie van? Azt én nem tudtam, de hát akkor ezek szerint van walkie-talkie, persze. És ott csapatod majd a Duran Plaza előtt kis tébetűvel. Így. Hogy ne. Van, amikor van egy társad, akivel mész, és akkor az oktató az általában kocsival jön mögöttem. Rigókészek, kakuporony jelentkez. Sasvécek, sasvécek. Merre menjek. Te hülyesen merre. Először indíts be. Persze, figyelj, jó kaland lesz. Előbb éri be. Igen. Ha ott nem ütnek el, akkor már 50% esélyed van arra, hogy túléld a forgalmat. Hogy itt majd te. Az első nap, amikor tudod így, éppen rakom fel a standard, van még ilyen? Ja nem, mert most már nincs ez a klasszikus standard, ugye, hogy így ez a hátra húzod. De, és van egy kis bevásárlókocsár minden motoron hátul. De nincs olyan, nem? Ne, letámasztod. Mint a babettán. Persze, hogy nincs. Te hülye, hol élsz? Még előre a kurvival betekered a motor. És akkor, amikor fel van támasztva, akkor... És akkor ez megmaradt nagyon, mert az viszonylag sokat mentem. Nem, egyszerűen csak letámasztod. Nem szabályosan. Letámasztod. Letámasztom. Igen. Csak aztán mindig utána emelt fel a támasztot, mert mindig nem indul be. Tehát annyira. Ott fogod majd indítgatni, hogy miért nem indul be, és akkor szólni fognak, hogy a támasztot azt vedd föl. Annyira az biztos, hogy a baloldali tükrödet meg én viszem majd el. A Lexus örül. Javítás, újabb kép. Meg vagyunk. Tényleg ott az alfa nullás időn azt írja. Persze, nyilván tudom, sőt, nem egy alfa, sorozat alfák vannak. Az M0-áson alfából. Képet. Persze. Valaki küldje. Ott van, ott a kép, ott elküldték. A Viberről, ott elküldték. Ott semmi áll. Pihen. Pihen, jó? Hagyjátok, nézi a vizet, ő egy környezetvédő. Igen. Meg átnapozni. És nem lehet? Na, Mi? Ki van téve? Van jel? Nincs jel. Tessék. Lepihent. Megfáradt egy kicsit, igen. Na. Hármasugrás elcsapom. Szia, villanymotor, Jani, te tényleg pronyó vagy. Nem, az van Krisz, hogy picit elment melletted a műfaj, tehát úgy... Ne, vedd föl a telefonod, mindjárt csörög, az a Jani lesz is. Jó, tehát, hogy most vedd föl a picit telefonod. Picit utána néznék, hogy milyen szempontból lehet pronyóság egy villanymotor. Nem véletlenül nagyon annyit mondom, hogy konkrét márkának a nevét már. Nagyon várom. A listáron. Még a listárnál vagytok? Mit? Még a listárnál. Nem vagyunk sehol. Ja, na ez a baj. Még nem kerestek meg? Mit? Most már írok az Elon Musknak, hogy valami ilyen Tesla motort vágja hozzád. Ne keveredj. Ne folyak ebbe. Ad intézze már. Olyan kis... Nem, abból az lesz, hogy egy hét múlva nézni, milyen motort kaptam. Így van. Ez tudod, hogy megkapja, és akkor egy... Basszus, olyan. Most már így, most nem kérek még egyet. És olyan erőszakosak voltak, hát megláttak, egyből adni akartak egyet, hát ne arra gudjál, hogy ezt is elfelejtettem. 3 perc, pontosan 9:30, 3-as ugrás játszunk, ha játszanátok, akkor jelentkezzetek, jó? Beadod hírek után? Beadod. Jó, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk a játéka mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Itt vagyunk már is, 3:40 lesz, pontosan 10 perc múlva, gyönyörű idő lesz ma is, 20 fok lesz a csúcs hőmérséklet, és ez még tovább melegszik holnap, azt látom. Yes. Gyönyörű, nagyon. Nem lehet okunk panaszra, egész héten ilyen idő. Hétvége is marad? Hétvége is marad, gyönyörű 20-21 fokos hőmérséklettel. Mi van ezzel a nagy hóval? Nem lesz most árvíz? Hál' Isten, nem kívánom, csak hogy olyan annyi hó esett, de nem csak itt Ausztriában is rengeteg hazás, és mintha hogy szépen ez most a így leolvadt volna. Hogy van ez? Hogy van ez, nem? Évek óta nem esett ennyi hó, mint idén télen, aztán nem lett belőle valahogy semmi. Ez jeges ár így jött, el is ment, valahogy így. Ne legyen, nem kívánom, de nem, hogy valahogy én is azt hittem, hogy most itt nagyobb. Lehet, hogy ezek lesznek. Kevesebb csapadék volt, és akkor felszívja a föld. Olyankor. Igen. Vagy lehet, hogy most kezd egyébként kiolvadni, és majd most jön még, tudod. Nem tudom. Na mindegy, hát ne legyen. Játszunk, itt van már is a játékosunk, 3-as ugrás, játszunk valakivel. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Tamás vagyok. Szia! Tamás, honnan hívtál minket, hello? Budapesten dolgozom jelenleg, de Szigethalmon lakom. És mit csinálsz itt Budapesten? Árut terítek, én raklapos árut, ilyen szállítbányzási cégnél dolgozom. Van eladó raklapod? Érdekel, akkor beszéljük. Kéne egy pár darab. Ilyen bútort akarok kicsinálni. Tudjátok, szoktak így összerakodni. Ja, azt hittem, hogy a színpadot DJ Otina. Hogy azt? Raklapból, az menő lenne. Ja. Tudom, most ez nagy divat, hogy így raklapból csinálnak ilyen mindenféle kerti bútort. Igen, meg... fölcsiszolod teraszra, lelakkozod, vagy lefested fehérre rá egy párnát, és ilyen tök jó hencsergő van belőle. Igen. Figyelj ide. Tamás. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem egy ilyen közepes. Közepes? Közepes. De valahogy azt érzem, Tamáson, hogy végig fog rajta dübörögni. Oké. Úgy legyen. Szokott menni egyébként, amikor így hallgatsz bennünket? Hát, ha rádiót hallgatom, akkor általában igen, de így élőben teljesen más. Hát megpróbáljuk. Na, meglátjuk. Jól van, figyelj ide, azt várjál, lapozok még egyet. Megtaláljam a kis kérdéseket. Igen, itt vannak. Így szól az első kérdés, figyelj. Na, azt mondja, hogy melyik növényt szokták népiesen kolompérnak is nevezni? Ez a burgonya. Így van. Így van, ez a burgonya. Szép volt. Mi legyen? Menjünk tovább. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű színésznő filmjei a Hideghegy, a V mint vérbosszú és a Fekete hattyú? Natalie Portman? Így van, de jó vagy. Milyen ritka ez már, hogy valaki fejből küldi a megoldásokat, és nem internetezik, meg nem kér időt, meg nem húz az időt. A V mint vérbosszú, milyen jó film az? Nagyon jó kis film. Jó kis film, nagyon hát, szeretem. Hát, a Fekete hattyú is. Igen, ami igen. 6 hónapon keresztül tanult a balettozni, és végül Oscarral jutalmazták. Bizony, jársz moziba egyébként? Nem rendszeresen, néha eljutunk oda is, igen. De mondjuk ezt a filmet pont nem láttam, ezt a Fekete hattyút, csak ez segített, mert itt konkrétan tudtam, hogy ő a ő a főszereplő. Most a Thor filmeket direkt nem írtam bele, mert ugye az akkora blockbusterek, hogy abból rögtön kikerült volna. Igen, és Natalie Portman ugye most a legfrissebb filmje a Jackie, amikor a Jackie Kennedy-t alakítja. A merénylet utáni két hetet mutatja be, elképesztően erős alakítás. Nagyon szép. Életrajzi film. Most látható a mozikban egyébként, tényleg jó darab. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Hát figyelj, menjünk, legfeljebb bumbozok egyet. Jó, így szól a harmadik kérdés. Melyik várost kötötte össze Pesttel az első magyarországi vasútvonal? Igen. Annyira a hatása alá kerültek ennek, hogy azóta se tudják pontosan elindítani. Folyamatosan késik a Vác Budapest, igen, is. Oké, na, hát ez, figyelj, ritka játékos vagy te, hogy ilyen szép megoldásokat mutass nekünk, ráadásul fejből. Köszönöm. Van még egy plusz ajándékot, megmutassam? Légy szíves, igen, köszönöm. Hallgass meg, figyelj, itt szól. Az önnyereménye egy Biebers páros belépő április 8-ára az Akvárium Klubba. Na, még egy lemez bemutató koncert is. Na, párommal majd elmegyünk. Tök jó, elmentek, egy csörögtek a Petiékre. Jó zenét csinálnak. Ügyes. Felélek meg üzenem, hogy ne szívjam el az alfás dumákat, én is alfás vagyok, mert engem is voltak. Igen, azt tudod, hogy az alfások miért integetnek, mikor jönnek egymással szembe. Jaj, hagyjuk már. Na, nem, már találkoztak a tervízbe. És te is nyomod még ezt az integetést? Nem, mert már nincs alfám, eladtam. Megkomolyodtál. Belefáradtam, megmondom őszintén. Anyagilag is. Mit minden. Volt? Milyened volt? 156-osom, meg egy 155-osom. A 155-ösből volt kettő darab is, és akkor utána nyergeltem át a 156-ot, de megbántam. Nem kellett volna. És most mennyi kilója a bádognak? Hogy adod a hengerfejed? Ja, ami még megmaradt. Egyben adtam, csak vigyék. Szeretni kell, és akkor nem romlik. Szeretni, így van, a 155-ös egyben semmi probléma nem volt a futóművén kívül. Azt nagyon szerettem. Tehát a motorjában majdnem egy millió kilométer volt összesen, amit így beletettünk az előző gazdiktól közösen. Mire beállítottátok az alapjáratot? Na jó, van, és most mivel? Mit hajtasz most? Mit van? Hát most jelenleg van egy Volvon. Egy X70-es Volvon. Az jó. Ez jó. Jó van. Nagyon szeretem, egy más minőség, meg kicsi szapabíró, mint az Alfa volt. De szeretem az Alfát, annak ellenére egyébként. Jó van. Oké, Erka, figyelj, de hát akkor küldjük az ajándékcsomagot, ügyes voltál, tényleg nagyon jól játszottál, nagyon ritka, hogy valaki köszönöm. Ilyen szépen tudja ezeket fejből, Tamás, és küldjük a Biebers koncert jegyeket is. Jó? Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, és sok sikeres látok továbbiakra. Köszönjük, köszönjük. Köszönjük szépen, ciao. Ciao, ciao, sziasztok. Szia, hello, hello. Ezt írja Szala, ritka okos játékos. Bali, nem rokonod? Szala nagyon formában vagy egyébként, minden nap lehet nyilván a naphallgatója, igen. Oké, írt neked is, hogy Feri, én tudok raklapot, van, komolyan. Szala, köszönöm. És ezt most, hogy komolyan életet, akkor tud tényleg. Na jó, hát azért Szalánál nem tudjuk, mi a komoly, meg mi a nem. Hívlak Szala, megdumáljuk. Tud ő tényleg. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak, jönnek a nap legjobb pillanatai. Fölhívtuk Nick Carpit, aki közzétett egy Facebook posztot, és hát nagyon sok celeb posztol, de valahogy erre mi is úgy felkaptuk a fejünket, és aztán hát kiderült, hogy jó érzékkel repültünk erre rá, ugyanis Nick Carpi elárulta, hogy bajban van, méghozzá elég komoly bajban. Nem akart ő ezt túl dramatizálni, talán egy kicsit nehezebben is beszélt róla, de elmondta, hogy kevésbé tud munkát szerezni magának, nyugdíjából él, ami nem sok, és hát próbált rajtunk keresztül segítséget kérni. Mert nem is gondolná az ember. Így van. Erővitalitás van, csak kevesebb helyre hívják, és nehezen tud megélni a nyugdíjából. Nem ezt posztolta, valami mást, mi csak kiszúrtuk, felhívtuk, és aztán beigazolódott a gondolatunk, úgyhogy a Nick Carpis beszélgetést mutatjuk, illetve szó volt arról, hogy hogyan lehet megőrizni az intimitást a kapcsolatban. Mit gondolnak erről a nők és a férfiak, ezt is megvitattuk egy beszélgetés után, ami ugye Anna és Viki között zajlott, erről beszélgettünk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Kiderült ma megint, amit tudtunk, hogy nagyon máshogy gondolkoznak a férfiak és a nők is, nem? Hívjuk a naphallgatóját közben, másikor hívjuk. Ugye, hogy más, teljesen más. Ettől szép. Hát ettől szép a dolog, persze. Hát, ők is másképp, meg mi is másképp magyarázok a bizonyítványt. Fura módon. Na. Na, itt vagyunk. Jó, nem sikerült, nem sikerült. Közben még jönnek az SMS-ek, persze. Okos a hármasugrás, mi okos gyerek, persze. Az Alfa Service várójában volt ide. Látod, okosan használta ki az időt. Legyen ön is milliómos vágó Istvánnal, kvízkönyv, kérem szépen, igen. Most, ha nincs nyertes, akkor is mutassa meg, hogy mit nyert. Drága naphallgatója, mutatjuk, hogy mit nyertél. Jól tessék, ugye nem vetted fel a telefon, de azért hát, ha adás közelben vagy, és hallott, hogy mit nyertél. Ezt így. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő az április 5-e és 9-e között megrendezésre kerülő Konstruma otthonteremtési kiállítási csokorra. De aztán menj el, ha már nem vetted fel a telefont. Mindenképpen elmész. Mindenképpen menjen el. Vagy mindenképpen menj el. Mindenképpen menj el, igen. Kedves hallgató, bárki is vagy. Ha már nem vetted fel a telefont. Na jól van. 4-5-öt. Adod a persze. Ezt be tudom írni magamnak. Egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit szigorú, következetes a tegnaphoz képest. Egy picit fejlődő 4-5-öt. Jó vagy. Én a ma, nyugodtan mondhatok magatokról, azt akartok, 4-5-re tudom én ezt most itt így nagyjából tenni. Lehet tiltakozni, megadni, nem megadni. Nem. Tudjátok, hogy szokott ez lenni. Mindenki Federerről beszél. Kit érdekel az adogatógép? Na, gyerek. Ennyi. De hát mondjátok el, hát ha ti ötöse díjazat mondatokat, nagyon fontos. Az amerikaiakat megtanítják. Már az átesésre megtanítják, hogy a saját teljesítményet igenis merd értékelni. Tud, nem nagy képűség, hogy elmondott, hogy jó voltál, mégis kevésbé voltál. Mégis kevésbé voltál a fly jegyzeteit. El, ha hármas leszek, el fogom mondani. De nem tudok már 4-5-nél rosszabbat adni magamnak. Lesz olyan, amikor azt mondom, hogy Bali, ez ma nem több egy-két harmadnál, egy hármas alánál. De ez fontos, hogy az embernek legyen önismerete. Hányos tartok magatoknak, meg tessék? Meg fogjuk várni. Hányos tartok magatoknak? Mi az osztályzat? Hát várjál, hát most... Kettesen átmentünk, azt nekünk kettesen perce. Nem, ez nem, ez kis hitűség, nem szabad kettest adni, csak ha valami kettesnél jobb voltál, Ferenc. Hát, nem szabad kettest adni, egyes. Kettes nagyképű. Nem, ezt már az amerikaiaknak tényleg megtanítják az iskolában, hogy ez nem összekeverendő nagyképűséggel, hanem ha mert tud elismerni, hogy igen, te ezt majd jól csináltad, megcsináltad, szeresd magad, és legyél arra büszke. Ez nem, ez... Én nem merek, én fejfélmelt haladok Ferivel, nem merek lemaradni, mert nem szeretem a sekszagot. Elmondom, én 4-esre be tudlak titeket is hozni, 4-5-re nagyjából. Jó. Én minden nap le fogom osztályozni magam. Jó, erre hagyok egy kis időt. Anna szívem, jegyez már, légy szíves napokra, jó, hogy 4-5, 4-5. Pénteken heti átlag. Aha. Bali heti átlaga, hogy nagyjából hogyan romlott, vagy javult a teljesítménye. Jó? Ha úgy érzitek, hogy nem teljesen objektív, akkor szólhatok, hogy Bali, nem, ez hidd el, hogy ma ez már egy 4 alá, nem 4-5-öt. Tehát nyugodtan szólhatok, de ma nem vitatkoztatok a 4-5-öt. Legyen egy párhuzamos bizonyítvány is, amit Viki ír, jó? Ott nincs kettesnél jobb jegy, az a baj. Igen, bármennyire megfeszülök, ott kettesnél jobbat nem kapok. Az a baj, ha hazaviszed ezt a bizonyítványt aláíratatni a kedves szülővel, vagy családtaggal, Viki nem fogja aláírni. De remekül hamisítom az aláírását. Egyszerűen behozom neked aláírva az ellenőrzőm. Na jól van, oké, csillagos ötös ide, aki nem. Uh-huh. Az nem jó. Aha. Ez kedden nem szabad, mert akkor... Hova még, mi, hol, hogyan tudok majd még tovább lépkedni? Nincs annyira hideg, 20 nyugodtan. Nem le. Volt egy Balázshoz hasonló pasi, már értem, miért zakítottam bele, jött ez is SMS-ben. Jól van. Drága hallgatók, holnap jövünk 6 órakor, jó, tessék sokat a szabadban lenni, ha tudtok, nyilván sokan dolgoznak, de kiváló idő lesz, úgyhogy irány a friss levegő. Jövünk holnap 6-kor, fuszi mindenkinek. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.